Radio 1. Het NOS-journaal. In de meeste gemeenten waar een groot asielzoekerscentrum staat, is maar weinig overlast, blijkt uit een rondgang van nu.nl langs 30 gemeenten met een groot AZC. Bijna alle gemeenten die zijn benaderd ervaren weinig of geen overlast door criminaliteit. Volgens die gemeente komt dat doordat ze vaak en tijdig overleggen met het COA, omwonenden en andere partijen. Het aantal jonge vrouwen dat antidepressiva slikt is in de coronatijd fors toegenomen. Huisartsen schrijven aan deze groep bijna 20% meer voor dan 2 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van zorgkenniscentrum Nivel. De stijging begon tijdens de tweede lockdown van december 2020 tot juni 2021. In Brussel begint de rechtszaak tegen de verdachten van de aanslagen op luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek in 2016. Daarbij vielen 32 doden en honderden gewonden. Onder de 9 verdachten die terecht staan is ook Salah Abdeslam, die in Frankrijk levenslang kreeg voor de aanslagen in Parijs van 2015. En de rebellen in de Ethiopische regio Tigray zeggen dat ze hun wapens willen neerleggen. Vorige maand laaide het geweld in de regio weer op. Na een maandenlang staakt het vuren. De Ethiopische regering had al gezegd open te staan voor vredesonderhandelingen. Het weer, zon en sluierwolken vandaag bij 22 tot 25 graden. Morgen vooral in het noorden nog zon, maar ook hier en daar buien. En dan een graad of 21. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits ligt achter ons. Er zijn nog 3 noemenswaardige files. Om te beginnen op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. In totaal een kwartiertje aan vertraging. Dan nog even naar de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Bij Duiven gebeurde een ongeluk. Inmiddels is de weg wel weer vrij. Momenteel een kwartiertje vertraging over 6 kilometer file, beginnend bij de grens. En tot slot nog een ongeluk op de A58 van Breda naar Eindhoven. Daar rijdt het nu langzaam tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Hou rekening met 20 minuten aan tijdsverlies. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Moet Politiek Den Haag aan de volumeknop draaien om gehoorschade te beperken? Of is schade aan ons gehoor door harde muziek onze eigen verantwoordelijkheid? Ruim 2,5 miljoen Nederlanders drijft het tot complete wanhoop. En daar zijn er na dit weekend ongetwijfeld een aantal bijgekomen. Oorsuizen. Staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid wil hiervoor het advies van de Gezondheidsraad afwachten wat hier tegen te doen. Maar ruim een deel van de Tweede Kamer wil dat er zo snel mogelijk wordt ingegrepen. Daarom praat ik vandaag over de stelling: we moeten gehoorschade serieuzer nemen. Spraakmaker vandaag is schrijver Abdelkader Ben Ali. Een heel goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Ik had begrepen dat jij gisteren naar Amsterdam reed. Kinderen op de achterbank. En dat je op een gegeven moment verzuchtte: jongens, even geen geluid, geen iPad, geen telefoon. Gewoon even stil. Was het te veel, te hard? Ja, ik heb twee dochters en geluid is echt alomtegenwoordig. Het is geen ontkomen aan, want 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dit is op de iPad. En als ze niet op de iPad kunnen, dan pakken ze hun telefoon af. Dat geluid gaat gewoon aan. Dan gaan ze naar school, dat is ook geluid. Dus ik heb gisteren mijn dochter echt meegenomen in de auto. En op een gegeven moment gezegd, geen telefoon, niks. Geniet even van de stilte, kijk maar naar buiten, verveel je maar. Wat is er met de verveling gebeurd? Ja. Het is weg. Ja. Deden ze een beetje mee of kwam er veel protest? Nou, ze deed in het begin wel een beetje mee. Dat ze een beetje verrast was. En na een half uur zei ze, papa. En dan begon. En dan, nou ja, dat is ook weer geluid. Dan gaan ze weer. Ze kunnen ook heel goed. Ze zijn verbaasd zo sterk geworden. Natuurlijk ook weer door die iPad. Dus op een gegeven moment dat gejengel aan het oor. Ja, dan geef je toe. Ja. Je toch toe. Ja, een soort geluidsverslaving die kinderen hebben. Ja, maar dit is ook gewoon in onze samenleving. We zijn verslaafd aan podcast. We hebben geluid op tijdens het hardlopen. We hebben muziek op. Wat is het tegen om tijdens het hardlopen gewoon geen geluid te hebben? Gewoon genieten van de stilte. Ik vind een half uur wel lang trouwens, hoor. Ja, ik zal de complimenten overbrengen. Je hoorde hem al voor het mediaforum. Hier was Gert-Jaap Hoekman. Gert-Jaap, goedemorgen. Ja. Heb jij het idee dat de ernst echt tot ons doordringt? Of is het toch nog altijd een beetje ja. En dan gewoon tot orde van de dag? Ik vind het wel lastig, want het ligt volgens mij. Want het is een heel breed probleem. Hè? Ik moest zelf wel denken aan festivals. En toen ik vroeger naar mijn eerste festivals ging, ja, dan stond je gewoon met je hoofd in een box te beuken, zeg maar. Dat vond je helemaal niet gek. En nu heb ik het gevoel dat de afgelopen, weet ik veel, 5, 10 jaar of zo, dat het best wel heel veel bewustwording op die festivals is met oordopjes. En dat die oordopjes ook steeds beter worden en zo. Dat je niemand eigenlijk meer met die hele gele dingen ziet. Dus daar zie ik wel heel veel vooruitgang. Maar kennelijk, ik bedoel, die huisartsen trokken bij AD ook niet voor niks aan de bel. ja, kennelijk niet bij een hele andere doelgroep. En daarom praten we vandaag over de stelling: we moeten gehoorschade serieuzer nemen. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Het kabinet snel in actie wil komen om het risico op gehoorschade bij jongeren terug te dringen. Gewoon minder concentreren, je krijgt paniekaanvallen. Heel beklemmend, het zit in je hoofd, je kan er niet van afkomen. Dit geluid hoort nu weg te zijn en dat was niet weggegaan. Wanneer stopt dit? Ik wil dit niet, dat geluid, stop. Men denkt aan minder decibels op muziekfestivals. Gehoortesten op basisschool. In godsnaam, als je naar een festival gaat of zo, doe van die dopjes in. Toen ik besefte wat ik had, was ik echt compleet in paniek. Ik had er helemaal mentaal onderdoor. Ja, dan gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft, terwijl ik eventjes mijn koptelefoon toch weer wat zachter heb gezet. Dus ook zo'n bewustwordingsmoment, er staat hier altijd heel hard. Jonathan van der Lucht, die belde ons vanmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent technicus bij evenementen. U krijgt dus regelmatig te maken met harde muziek. En dat heeft gevolgen gehad voor uw gehoor, begrijp ik? Ja, klopt. Inderdaad, op een gegeven moment is ook bij mij gehoorschade opgetreden. Ja. En wat merkt u daarvan? Nou, het gevoel van een piep hebben in mijn oor was me wel bekend. Dat had ik al wel eens vaker gehad. Ik denk dat veel mensen dat wel hebben als ze bij een evenement naar harde muziek luisteren. En meestal duurt dat dan tot de volgende ochtend en daarna trekt dat weer weg. Maar bij mij ging dat op een gegeven moment niet meer weg. Oh ja. Dus ik bleef een constante piep in mijn oren houden. Ja. En toch heeft u altijd gehoorbescherming in gehad? Klopt, ja. Omdat ik al van jongs af aan wist dat risico erin zat. En ik natuurlijk op dit soort evenementen werkte, heb ik al vanaf jongs af aan gehoorbescherming gedragen. Mm-hmm. Maar ja, het is denk ik ergens gebeurd dat ik dat toch net even niet in had of zo, op een onbezonnen moment. Ja. Heeft u het idee dat het in zijn algemeenheid nog niet serieus genoeg genomen wordt? Gehoorschade? Ja, dat idee heb ik zeker. Ja. Ik stond 2 weken geleden op een evenement in Laren en ja, ik heb tot mijn verbazing gewoon allemaal ouders met jonge kinderen vlak voor de luidsprekers zien staan dansen. Waarbij ik ook mijn collega's aankeek en dacht, nou, dit is echt niet normaal. Zelfs ouders met baby's. Oh ja, ja. Dank u wel, Jonathan van der Lucht was dat. Lex Boelen, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen omdat u ook vindt dat we gehoorschade veel serieuzer moeten nemen. U heeft uw hele leven lang muziek gemaakt en spreekt ook op familiefeestjes vaak DJ's aan op het feit dat de muziek te hard staat. Wat voor reactie krijgt u dan? Ja, dat klopt. Nou, kijk, die DJ's of de mensen die aan de knopjes draaien op in een café of een buurt of familiefeest, die zijn vaak zelf ook doof. De feestgangers die worden als het ware gegijzeld door een DJ. Ik heb het niet eens over, grote feesten of zo, maar gewoon een familiefeest. Keiharde muziek. Ja, nu zijn er ook mensen in de evenementenbranche die zeggen, ja, dat doen we om een reden. En de reden is dat mensen graag muziek ook willen voelen in hun lichaam. En als het niet hard genoeg staat, dan mis je die totale ervaring niet. Snapt u dat? Hele lange stilte. Bent u er nog? Oh, de lijn is weg. Ik dacht, dat is een hele lange stilte. We gaan naar Jan de Laat. Een heel goeiemorgen. Goedemorgen. U bent klinisch fysicus, audioloog. U ziet het aantal jongeren met gehoorschade stijgen de afgelopen jaren. Komt dat echt vooral door harde muziek of ook door andere? Nou, ik denk inderdaad vooral de harde muziek. Als je nagaat 20 jaar geleden de Discman, als je die opzette, dan was het allemaal nog wel vervormd geluid. En de techniek staat voor niks, dus het geluid is niet meer vervormd, maar je kunt het keihard zetten. En dan zou het nog mooi moeten klinken, maar dat keiharde zetten, dat is alleen maar toegenomen. Ook op de festivals, ook op de concerten. Als je de decibellen gaat meten, dan komt het vaak nog ver boven de 100 decibel uit. Ja, nu is er ook in een convenant afgesproken in 2018 nog, niet zo lang geleden, dat muziek in de evenementenbranche niet langer dan een kwartier, geloof ik, hè, boven de 103 decibel mag uitkomen. Was die afspraak dan verkeerd? Nou, op zich was daar nog niet zoveel verkeerd mee. Alleen, eigenlijk is het nog niet genoeg. We zullen waarschijnlijk toe moeten naar een wat lager niveau. We zijn erover aan het nadenken of we dat inderdaad moeten adviseren. Maar de WHO heeft dat nu ook al gesteld. De WHO heeft gezegd van 100 decibel is de limit. Mm-hmm. En als je goed nadenkt, dan zou het eigenlijk nog wel wat minder mogen. Alleen de vraag is even of je dat maatschappelijk kunt vragen. Hè? Want een te grote stap wordt waarschijnlijk ook niet geaccepteerd. Nee. Maar denk maar bijvoorbeeld aan de wetgeving die er wel is, met name voor mensen die op het werk aan lawaai blootgesteld worden, dan is de grens 80 decibel. Maar dat bedoelen we natuurlijk als mensen 8 uur op een dag aan dat geluid worden blootgesteld. En dan loop je net zo goed gevaar, want dan is 80 decibel over de hele lange tijdsduur kan ook schadelijk zijn. Ja. En dan moet je dus inderdaad ook oordoppen dragen. Er wordt ook op het werk naar op gelet en daar is wel wetgeving. Ja, maar waarom zegt u, we moeten er nog over nadenken of we ook gaan adviseren dat het aantal decibellen omlaag moet? Als u zegt, de WHO heeft het eigenlijk al geadviseerd. U zegt, eigenlijk weten we ook dat 103 decibel gewoon te hard is. Waarom moeten we nog nadenken? Is dat echt alleen maar vanwege een maatschappelijk component of het wel geaccepteerd wordt? Ja, dat niet alleen. Kijk, net hoorde ik al zeggen dat er is nog steeds ook een beleving hè, van mensen. Als ze met z'n allen in de arena, geloof 50.000 mensen, naar geluid gaan luisteren en naar muziek. Ja, de vraag is even of het nog muziek is, maar goed, oké. Okay. Merk je hoe later op de avond of eigenlijk midden in de nacht dat mensen steeds gaan roepen harder. Dus er is wel degelijk een effect dat mensen dat willen. Ja. En je kunt dus ook niet zomaar zeggen van we gaan het omlaag brengen. Want dat betekent ook dat de maatregelen genomen moeten worden op allerlei plekken. Overal waar geluid gemaakt wordt, denk maar ook in de cafés enzovoorts, betekent dat nog wel behoorlijk veel aanpassingen. Ja. En kun je dat ook allemaal bekostigen? Kun je dat in één stap vragen? Dus het is goed om al die dingen goed op rijtje te zetten. Ja, maar als dat kan niet. Hè, u komt uit bij de conclusie, ja, die afspraak die er nu is over het decibelniveau, die houden we zo. Wat dan? Want er zijn ook al afspraken gemaakt over het gebruik van oordoppen bijvoorbeeld. En toch neemt het aantal jongeren dat gehoorschade heeft toe. Ja, nou ja, de discussie is er dus inderdaad van gaan we omlaag naar die 100 decibel zoals de WHO voorstelt. Mm-hmm. Wat mij persoonlijk betreft zou dat inderdaad wel het beste zijn. Yeah. Ik denk ook eerlijk gezegd als we alles goed op rijtje zetten, ook met het gebruik van goede oordoppen, dat daar ook goede voorlichting voor is, dat langzamerhand die maatschappelijke discussie in de goede richting gaat en dat het ook wat beter geaccepteerd wordt. Ja. Mevrouw De Jager die belde ons, die heeft al 20 jaar last van tinnitus, zo heeft haar KNO-arts ook vastgesteld. En zij heeft een opmerking, laten we even luisteren. Ik heb daar tot op de dag van vandaag dag en nacht last van. Maar ik ben nooit op een festival geweest. En ik heb dus nooit harde muziek aan mijn oren gehad. Hoe kan dat? Dat er al door de nadruk wordt gelegd op te harde muziek. Ja, we krijgen hier meerdere opmerkingen over. Hoe kan dat? Ja, kijk, één belangrijke factor is inderdaad dat aanbod van te hard geluid. Hè. Dat kan dus echt de reden zijn dat er een piep of iets dergelijks optreedt met gehoorschade. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere factoren. Het is punt één, heel persoonlijk. De ene persoon is er wel gevoelig voor en de andere niet. Dus dat maakt verschil. Dat kan ook nog genetisch bepaald zijn. Daar zijn we ook nog onderzoek naar aan het doen. In hoeverre de genetica een rol speelt. En dan kan ook het verleden een rol spelen. Daar bedoel ik mee. Als het oor al op een of andere manier door infecties of door ziektes of zo een beschadiging opgelopen heeft, dan is het vaak ook nog weer wat meer gevoelig. Ja. En dat betekent ook bijvoorbeeld dat de stressfactor een grote rol kan spelen. Mensen die last hebben van een piep in de oren, daar is in veel gevallen uiteindelijk ook die stresscomponent, die speelt dan een grote rol. Dus al die dingen bij elkaar maken dat er zoveel verschillen zijn, ook in het ontstaan van de piep en vervolgens de beleving van de piep en het er wel of niet accepteren en ermee omgaan. Ja. Er zijn hele grote verschillen. Nu kaart Abdelkader Banali, onze spraakmaker vandaag, ook een interessant punt. En hij zegt, eigenlijk hebben we altijd nu geluid op onze oren. Als we gaan wandelen, dan luisteren we naar podcasts of naar de radio bijvoorbeeld. Er zijn kinderen die willen altijd op de iPad en doen dan wel of niet een koptelefoon. Maar er is altijd geluid. Wat doet dat? Ja, helemaal juist. En ik heb laatst ook nog een column geschreven en ik zeg van we moeten de stilte waarderen. Blijkbaar kan het niet gemakkelijk meer stil zijn. We leven in een samenleving waar heel veel geluid is. En mensen die in Amsterdam wonen, die zullen dat beamen omdat er altijd maar geluid is. En soms verhuizen ze naar de Veluwe met het idee van daar is stilte. En dan is het alsnog niet stil omdat er allerlei achtergrondgeluiden zijn. Yeah. Dus dat is iets blijkbaar. Ik ben het helemaal met Abdelkader eens. Dat is iets blijkbaar van de samenleving. Ik heb het op de spreekuren meegemaakt. De afgelopen 15 jaar is het aantal patiënten met dit soort verschijnselen en problemen is alleen maar toegenomen. Ja, maar kun je kinderen bijvoorbeeld, hè, die met een koptelefoon opzitten en kijken naar, we kijken ze naar YouTube bijvoorbeeld, zit daar nog een maximum decibel aan, hebben we naar ze kunnen luisteren zonder dat je gehoorschade oploopt? Weten ouders dat ook? Nou ja, de vraag is of ze het weten. Maar zojuist kwam ook in de discussie tevoorschijn dat langzamerhand de jongeren het ook wel gaan beseffen. Dus de awareness die neemt toe. Dus het begrip ervoor neemt wel toe. En dat is ook onderzocht. Alleen de vraag is of iedereen het weet. Dus vandaar ook dat we zeggen dat bijvoorbeeld op de basisschool, dat daar al veel meer voorlichting gegeven moet worden. Al veel meer dan er al is, want er is al wel wat. Dus daar kunnen we ook nog wel wat aan doen. En als het er op een jonge manier goed in gaat zitten in de hoofden van de kinderen, dan zullen ze denk ik ook op die manier gaan beleven. Hè? Wees voorzichtig met geluid en geniet vooral van geluid. Want het laatste vergeten we vaak wel eens. Je kunt er veel meer van genieten, denk ik. Dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Als het wat minder hard is. Dank, Jan de Laat. Nou, Abdelkader, preventie ook op basisscholen. Goed idee. Ja, hartstikke goed idee. Ja, zeker. Op de basisschool gebeurt er ontzettend veel aan voorlichting. Maar ik denk ook wel als samenleving, wij als ouders, opvoeders. Ja, ik weet eerlijk gezegd helemaal niet hoeveel decibel eigenlijk gezond is. Ook niet voor mezelf, hoor, om naar te luisteren met een koptelefoon. Ik denk op het moment dat je jezelf niet meer kan horen praten of dat je jezelf niet meer kan horen denken, het gaat al snel die kant op. Nou, en wat je zei op elkaar de ouders. Ik bedoel, ik merk het aan mezelf dat ik denk, als we op die iPad zitten, doe in godsnaam een koptelefoon op. Maar dat ik vervolgens niet altijd weet hoe hard die staat. Ja. Nee. Dat weet je pas als je vraagt of ze iets willen drinken en ze horen je niet. Nou ja, precies. En dan kan er nog wel voorlichting zijn, maar zeg maar potje Brawl Stars wint daar wel van, hoor, van de voorlichting. Ja, dan zou je hem op een soort maximum moeten kunnen zetten. Ja, dat zit wel in die apparaten, hè? Dus die geeft wel een waarschuwing. Ja, maar goed, daar ben je dan weer niet bij. Dan moet je er echt bovenop zitten. Ja, dat is ingewikkeld. Ja. Sebastiaan Kwekel, een heel goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent AD-verslaggever, je schrijft veel over dit onderwerp. Je bent ook ervaringsdeskundige sinds een paar maanden, want je hebt nu zelf ook last van tinnitus. He, zo'n piep of oorsuis. Weet jij waardoor dat komt? Ik denk dat er een opstapeling is geweest van en te harde muziek via de muziekspelers en te harde muziek via concerten. Ik draag al wel een jaar of 10 denk ik goede gehoorbescherming. Daar heb ik een keer rond de €50 weer neergelegd. Maar ik denk dat ik vooral het gebruik van de headphones vreselijk heb onderschat. Ik denk dat ik toen een standje 100 decibel, dat ik dan wel jarenlang volle bak geluisterd heb. En ik denk dat daar de schade is ontstaan. Dus niet zozeer door concerten, maar ik denk meer door de earphones. Oh ja, hele harde muziek op je oren gewoon. Ja. En jij zegt toch ook, ik blijf concerten en feesten bezoeken. En muziek zal altijd mijn allergrootste passie blijven. De vraag is natuurlijk, moet je dat nou wel doen op deze manier? Klopt. Ja, die vraag krijg ik vaker, want dit is ook een beetje ironisch. Want mijn grote passie... Daar gaat ook deze verbinding. Even kijken of we Sebastiaan nog opnieuw even tot ons kunnen krijgen. Sebastiaan, is je verbinding weer terug? Nee, dan komt hij misschien straks nog even bij ons terug. Gaan we naar Arthur Jaske. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent een neuromusicoloog verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ja, mensen met gehoorschade gaan vaak door een hel. Hè? De hele dag een piep in hun oren. Wij vroegen ons af, wat doet dat nou met onze hersenen, zo'n gehoorschade? Ja, kijk, de hersenen zijn natuurlijk een heel mooi orgaan. Die kunnen zich heel goed aanpassen. Dus wat de hersenen doen, ze proberen het geluid uit te zetten. Hè? Dus dat wordt dus in het brein verschillende verbindingen dan weer aangemaakt om aan de ene kant het geluid wat je om je heen hoort, dus wat gemaskeerd wordt door dat piepje, weer omhoog te krijgen, om bijvoorbeeld stemmen te horen. En aan de andere kant probeert dat brein te zeggen, nou, ik word je hek van, ik moet dat een beetje uitschakelen. Ja. Dus het probleem is ook heel vaak juist in stilte. Hè? Dus de stille een omgeving is, dus de meer komt dat piepje naar voren. Mm-hmm. Je kan natuurlijk ook leren om het een beetje naar de achtergrond te verdringen, maar ja, het is bij, stel dat je dan echt tinnitus hebt, eigenlijk onmogelijk om het naar de achtergrond te dwingen. En dan blijft het constant. Dus je leert daarmee leven door de hersenplasticiteit. Dus door het aanpassingsvermogen van het brein. Ja, en dat kun je aanleren? Dat kun je je brein aanleren om dat te doen? Ja, je kan heel veel voldoen. Het gaat nooit helemaal verdwijnen. Dus tenminste hebben wij binnen de praktijk ook nooit nog iemand meegemaakt die zei, nou, ik heb het nu zo weggeleerd dat je daar helemaal geen last meer van hebt. Mm-hmm. Maar je kan dat wel op bepaalde manieren trainen. En dat is met verschillende vormen van inderdaad rustig muziek luisteren die in dezelfde frequentie naar dat piepje is. Yeah. Proberen om dit nieuw te trainen. Je kan proberen dat piepje te gebruiken als een soort van biofeedback. Hè? Dus dat je dat terugspeelt aan het brein. dat weer leert nieuw te associëren, dat piepje. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. En er gebeurt ook heel veel binnen het onderzoek om juist mensen te helpen met een tinnitus of met een piepje in het oor. Ja, en wat zou er volgens u moeten gebeuren om gehoorschade zo goed als mogelijk tegen te gaan? Want we hoorden Jan de Laat eerder al zeggen, klinisch fysicus, audioloog, van nou, het kan niet 100% uitgebannen worden. Sommige mensen zijn er helemaal gewoon gevoelig voor. Maar wat moet er gebeuren om in ieder geval die stijging te stoppen van het aantal mensen dat gehoorschade oploopt? Ja, nou, ik denk ook wat de vorige spreker ook zei, het is ook voorlichting. Hè? Kijk, als je het in de basisscholen aanleert, kan je van geluid genieten. Hè? We zijn natuurlijk muzikale mensen, we hebben geluid overal over ons heen. Ja. Dus aan de ene kant voorlichting geven, als je oordopjes gebruikt, ga niet boven de 60, 70 decibel. Hou het zacht, als je naar een concert gaat, naar een festival, neem oordopjes mee, zet ze daarin, investeer in goede oordopjes. Dit is eigenlijk heel makkelijk. Kijk, als wij met een slijptol aan de haal gaan, gaan we ook een brilletje opzetten en niet op ons oortjes. Dus het is gewoon common sense om dat te doen. Ik denk dat dat veel sterker naar voren gebracht moet worden. Dank, Arthur Jaschke. Ik heb begrepen dat Sebastiaan Kwekel van het AD weer terug is bij ons. Welkom terug, Sebastiaan. Hallo. Ja, we hadden het erover dat het zo ironisch is, zei je. Hè? Dat je wel gewoon feesten en concerten blijft bezoeken, ondanks dat je last hebt van tinnitus nu. Ja, ja. En dat wil ik ook van harte iedereen aanbevelen. Want wat ik ook net zei, het verwerken van tinnitus, alles heeft te maken met acceptatie. Als je met de bakken gaat neerzitten en gaat denken van, ik kan niet meer naar buiten, ik kan mijn favoriete hobby's niet meer uitoefenen, dan is die piep steeds meer aanwezig. Dus wat ik iedereen wil adviseren is, zorg dat die piep zeg maar onderdeel van jou wordt, zorg dat je het accepteert. We gaan er wel verstandig mee om, dus gedraag gehoorbescherming, laat je voorlichten, blijf rustig, maar ga wel gewoon de dingen doen waar je gelukkig van wordt. Ja, maar ja, hoe maak je het onderdeel van jezelf? Klinkt mooi, maar lijkt me ook best ingewikkeld. Ja, dat was voor mij heel erg ingewikkeld. De eerste 6 maanden heb ik het ook voor mezelf gehouden, omdat ik me ook heel erg schaamde dat ik die piep had. Maar naarmate ik er begon over te praten met vrienden, met mijn huisarts, toen begon ik het te accepteren. En je moet je ook gewoon realiseren dat je er niet meer afkomt. Ja. Dus wat je kan doen is, je kan het gewoon beter accepteren en er gewoon goed mee omgaan. Ja, en dan nu over die aanpak, Sebastiaan. Er wordt natuurlijk naar gekeken, ook in Den Haag. Kijken ze naar wat ze nu kunnen doen. We zeiden al, er was eerder een convenant afgesloten in 2018 met afspraken. Hè, want het aantal decibel moet niet lager dan, of niet hoger dan 103. Ja. En dan zeggen evenementenmakers ook, ja, dat is ook wel nodig. Want mensen die een concert bezoeken, die willen die muziek voelen. Nou, nu ben jij een concertbezoeker. Klopt. Is dat ook zo? Vind je dat ook alleen maar dan lekker als die muziek hard staat om er naartoe te gaan? Het is heel erg afhankelijk van de muziek. Kijk, wat ik er wel als journalist van vind, dat doet er denk ik niet toe. Ik vind het wel belangrijk dat we heel goed naar de evenementenmakers moeten luisteren. Dus als zij zeggen van, als bepaalde artiesten of muziekstijlen niet meer mogelijk zijn onder de 100 decibel, dan moeten we daar heel goed naar luisteren. Want dat is gewoon heel belangrijk. Nederland is echt een exportland als het gaat om elektronische muziek bijvoorbeeld. Ja. Dus als we dat dan bijvoorbeeld niet meer gaan doen, dan vind ik dat wel een serieus probleem. Dus daar moeten we heel goed naar luisteren. Aan de andere kant vind ik ook dat als KNO, als ze zeggen dat boven de 100 decibel dat wel degelijk schadelijk is voor je oren, dan vind ik dat we daar ook naar moeten luisteren. Dus ik vind dat we een soort van gulden middenweg moeten vinden waar uiteindelijk alle partijen gelukkig voor worden. Dat is heel lastig, dat weet ik. Maar ik denk dat we daar de komende maanden heel goed over moeten nadenken. En ik denk dat de staatssecretaris nu aan zet is. Sebastiaan, gaat het ook niet om het bewustwording, zit ik te denken van wat een decibel eigenlijk is? Want ik hoor hier allemaal dingen van 100, 60, 70. Klopt. Ik zie alleen maar een volumeknopje. Zeg maar, die helemaal niet aangeeft. Ik heb geen idee hoeveel decibel je luistert. Je bent. Klopt. Nee, echt niet. Ja, nee. Want ik denk dat heel veel mensen niet weten dat 103 decibel, als je bijvoorbeeld naar 100 decibel gaat, dan denken mensen, oh, dat is maar 3 decibel. Maar dat is gewoon de helft van het geluid. Oef. Ik denk inderdaad, als we zorgen voor die bewustwording, dat dat gewoon een enorm verschil is. Ik denk dat dat al heel veel verschil maakt. Dus ik denk dat de overheid daar volle bak moet gaan inzetten om ervoor te zorgen dat mensen meer geïnformeerd worden over die decibel. Ik denk dat dat heel verstandig is. Maar misschien is ook de techbedrijven, hè? Dus degene die de telefoons maken en zo, dat je eigenlijk moet overwegen een herijking van de volumeknop of zo. Dat je dat, En dat zou dan bijna internationaal moeten natuurlijk, want dat wordt allemaal niet in Nederland gemaakt. Nee. Ja, ik denk dat de Wereldgezondheidsorganisatie ook wel een belangrijke partij is in deze. Kijk, wij als een klein landje kunnen wel gehoorschade zoveel mogelijk proberen te beperken. Maar ik denk dat dit probleem is zo complex. Dit moet internationaal breed worden aangepakt. Dank, Sebastiaan Kwekel was dat van het AD. Mirjam Bikker is Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft Kamervragen gesteld. U vindt dat gehoorschade serieuzer genomen moet worden? Ja, samen met collega Kuik van het CDA, we trekken al eigenlijk jaren op om te zeggen, dit moet serieuzer genomen worden. Omdat elk jaar duizenden jongeren blijvende gehoorschade oplopen. En je heel veel ziet dat mensen zich niet bewust zijn van het gevaar van harde geluiden. Ja. En vooral als je een avondje uitgaat, ben je daar ook helemaal niet mee bezig. Maar je moet wel weten welke risico's er zijn. Ja, en welke actie moet het kabinet dan wat u betreft nemen? Nou, een paar, denk ik. Het is heel belangrijk richting wat ze bakken. En ik sta er ook altijd weer van te kijken dat 3 decibel meer gewoon een verdubbeling van geluid betekent. Mm-hmm. Tussen 100 of 103. Ja. Dat klinkt eigenlijk als een kleine toename, maar dat is dus een verdubbeling. En wie weet dat? Plus je staat niet overal met je decibelmeter. Tenminste, u en ik denk ik niet als we ergens naartoe gaan. Mm-hmm. Nee. Dus je moet ook goed met de sector om tafel van, hey, dat we ons bewust zijn van de gevaren. Op welk moment raden we mensen aan om gehoorbeschermingsmiddelen te dragen. Dus nou, daar zijn ook allerlei voorbeelden van. En dan ook nog weer, meestal kunnen die tot 15 decibel verminderen in het geluid. Dus dan heb je nog steeds risico's. Dus het gesprek moet gevoerd. Kijken welke partijen om tafel zitten. Ja. Maar sorry dat ik u interrompeer, want wat u nu allemaal zegt, dat is toch allemaal in 2018 al afgesproken? Ja, maar er gebeurt dus onvoldoende. En daarnaast hebben wij ook in 2018 al gevraagd aan het kabinet, verken nou wat je aan wettelijke maximumnormen neer moet zetten. Dat gebeurt in België, in Zwitserland, in Duitsland. En je zou daar heel goed kunnen ophalen wat zijn de wat helpt. Maar ja, daar is het kabinet wat mij betreft nog iets te stil in. Dus vandaar dat we opnieuw vragen hebben gesteld. Zodat als dat nieuwe convenant er komt, ook dit erbij ligt als optie. Ja, want staatssecretaris Van Ooyen van uw partij, die deelt ook de zorgen. Maar die zegt, ja, ik wil het advies van de Gezondheidsraad afwachten. Wat zij daarover zeggen, terwijl de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft gezegd, 100 decibel is de max. Dan zou je zeggen, waarom dan nog wachten? Als u die urgentie voelt. Nou, je ziet, de WHO is, kijk, dat verzoek is gedaan aan de Gezondheidsraad. En dat is ook belangrijk, dat zij een goed advies geven. Maar wat mij betreft, gezien de urgentie, komt dat advies ook snel. En de WHO geeft al een hele duidelijke norm aan waar we in Nederland sowieso rekening mee kunnen houden. Dus dat vragen we ook aan de staatssecretaris. Maak daar vaart in. Mm-hmm. Ik weet, we hebben een jonge staatssecretaris, dus die weet heel goed wat een gezellig feestje betekent. En tegelijkertijd de risico's die dat kan hebben voor je gehoor. Yeah. Dus laat hij daar ook in wijsheid snel met plannen komen. Ja, en anders zal de Kamer toch ook gaan aandringen. Want we hebben al een aantal keer gezegd, ook tegen de voorganger, kom op. Een wettelijke norm moet er komen wat u betreft. Ik vind in ieder geval dat we naar die landen die dat hebben kijken. Dus bijvoorbeeld België en Duitsland. Wat werkt daar? Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je bij festivals ook kijkt van hoe kan je ook zorgen dat de evenementenbranche ook zich recht voelt gedaan. Maar dat kan niet betekenen dat mensen met gehoorschade van het festivalterrein afgaan. Dus daar hebben we echt een grote zorgplicht, ook als overheid. Dank, Mirjam Bikker was dat, Kamerlid voor de ChristenUnie. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten gehoorschade serieuzer nemen. De discussie gaat zoals altijd verder in de spraakmakerscommunity. Vooral over bij wie de verantwoordelijkheid nou eigenlijk ligt. Moet je gewoonweg oordoppen dragen? Of ligt de oplossing toch echt in het omlaag schroeven van het geluidsniveau? En misschien moet dat wel wettelijk geregeld worden. Wilt u meepraten? Bent u nog geen lid? Dan kunt u zich aanmelden. Doe dat via spraakmakers@kro-ncv.nl. En dan kunt u in de community met de andere spraakmakers verder discussiëren over dit onderwerp. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Ster. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Tuurlijk, advocaat partner worden is mijn droom. Maar voel ik hier de juiste vibe? Met de PEC-meting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het beste tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek, dan geeft dat energie. Doe daarom de PECT op legalpeople.nl. Ik ben Margie Max van Legal People, Executive Find Consultants. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Stel, de dagelijkse wandeling met de hond wordt inspanning in plaats van ontspanning. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat wij je kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven bewegen. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. De begrafenis van koningin Elizabeth is over een week. Tot die tijd is het overlijden van de Queen een dankbaar onderwerp, ook voor Nederlandse media. Is al die aandacht logisch of mag het wel een onsje minder? Dat zometeen. Nu eerst, de problemen met beademingsapparaten van Philips lijken een financieel staartje te krijgen. Daarover hoor je meer in het NOS-journaal met Lieslotte Thomassen. Beleggers willen compensatie van Philips voor die problemen. De Vereniging van Effectenbezitters heeft daarover een brief gestuurd naar het bedrijf. Het gebruik van de slaapapneuapparaten kan mogelijk leiden tot gezondheidsproblemen. Philips kwam daar vorig jaar mee naar buiten, maar volgens de beleggers was het al eerder bekend. Ze zeggen dat ze niet hadden geïnvesteerd als ze het eerder hadden geweten. Volgens de beleggers is daardoor 16 miljard euro aan beurswaarde verdwenen. Philips zegt dat er integer is gehandeld. Het aantal jonge vrouwen dat antidepressiva slikt is in de coronatijd fors toegenomen. Huisartsen schrijven aan deze groep bijna 20% meer voor dan twee jaar geleden, blijkt uit onderzoek van zorgkenniscentrum Nivel. Bij jonge mannen is ook een toename te zien, maar die is met 11% lager. De stijging komt volgens de onderzoekers met name door de coronamaatregelen. Ja, wij verklaren het aan de hand van het feit dat voor jongeren er toch heel veel impact van de pandemie is geweest. En dat de maatregelen hun hart getroffen hebben. Omdat ze heel veel van hun sociale leven een tijd op stil hebben moeten zetten bijna. De meeste gemeenten waar een groot asielzoekerscentrum staat hebben daar niet veel overlast van. Uit een rondgang van nu.nl blijkt dat bijna alle gemeenten die zijn benaderd weinig of geen overlast door criminaliteit zien. In Brussel is de rechtszaak begonnen tegen de verdachte van de aanslagen op de luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek in 2016. Daarbij vielen destijds 32 doden en honderden gewonden. Het bladgoud van de Gouden Koets komt waarschijnlijk uit een goudmijn in Suriname. Dat blijkt uit onderzoek dat het Amsterdam Museum heeft laten doen. Het werd al wel gedacht, maar er was niet eerder bewijs voor. Delen van de Oost-Oekraïnse stad Kharkov en omgeving hebben sinds gisteravond zonder stroom en water gezeten. Volgens de gouverneur van de regio zijn de problemen veroorzaakt door Russische aanvallen. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp. Dat is ongeveer in het midden van de nacht is dat hersteld in Kharkov. Ook in andere regio's zou het stroom weer werken. We hebben niet berichten van elke regio, maar het indruk is toch dat men erin geslaagd is om het elektriciteitsnetwerk weer zo stabiel te krijgen dat mensen ook inderdaad weer stroom krijgen in hun huizen. De burgemeester van Kharkov zegt dat de aanvallen wraakacties zijn voor de terreinwinst die de Oekraïnse troepen in het oosten hebben geboekt. Volgens president Zelensky heroverde het leger in een paar dagen tijd zo'n 2000 vierkante kilometer grondgebied. Rebellen in de Ethiopische regio Tigray zijn naar eigen zeggen bereid de wapens neer te leggen en mee te doen aan vredesonderhandelingen. De rebellen vechten sinds 2020 tegen de regering. Vorige maand leidde het geweld weer op, na een maandenlang staakt het vuren. De Ethiopische regering heeft niet direct op het verzoek gereageerd, maar zei eerder al open te staan voor vredesonderhandelingen. Sinds het uitbreken van het geweld zijn miljoenen mensen in het noorden van Ethiopië op de vlucht geslagen. Het weer, zon en sluierwolken bij 22 tot 25 graden. Morgen vooral in het noorden zon, ook hier en daar buien. En het wordt dan een graad of 21. We gaan naar de ANWB, daar zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, goedemorgen. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Goedemorgen, Roos. Gaat eigenlijk vrij goed. Ik heb maar één file te melden. Die is te vinden op de A58 van Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot was een ongeluk gebeurd. De weg is nu alweer vrij. Hou nog wel rekening met wat drukte en 8 kilometer file. Alles bij elkaar ongeveer 20 minuten aan vertraging. Het gaat minder goed op het spoor. Er rijden namelijk tot in elk geval 12 uur vanmiddag geen treinen tussen Boksel en Eindhoven. En dit komt door uitgelopen wegwerkzaamheden. Ster. Ken jij Equens al? Onze naam is net nieuw en toch zijn we al wereldberoemd. Equens is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus, onthoud die naam. Equens, met EQUANS. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf Dervier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Je hebt mensen die er geen genoeg van krijgen. En je hebt mensen die vinden dat er wel heel erg veel aandacht is voor het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. Hoe doen de Nederlandse media het? Met onder andere die vraag gaan we aan de slag in het Mediaforum. En daarvoor zit ik klaar. Spraakmaker, schrijver Abdelkader Benali, Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl. En zojuist aangeschoven Kiva Alush, presentator bij de EO. Goedemorgen, Kiva. Goedemorgen. En ik begin ook met jouw mediamoment. Wat is jou opgevallen in de media? En jij hebt gekozen voor Diede de Groot. Vertel. Ja, Diede de Groot is een rolstoeltennisgrootheid. En verwees net al naar de koningin. Een van de redenen vermoed ik dat we niet weten dat zij voor de vijfde keer het tennis Grand Slam toernooi US Open heeft gewonnen, is omdat dat dan verdrongen wordt door onder andere de koningin. Maar dat is een bericht wat bijna nergens te vinden is. Ik heb het uiteindelijk er iets over kunnen vinden op de site van collega Hoekman hier naast mij. maar ook maar een klein berichtje. Dat is een sportgrootheid. Ja. Die heeft 65 zegens op haar naam staan. Nu ongeslagen, achter elkaar. 16 Grand Slam toernooien. Ze is ook Paralympisch kampioen. En dat weten wij helemaal niet. Dat is helemaal geen groot nieuws. Terwijl dit een atleet van formaat is. Mm-hmm. En dat snap ik niet. Ik ben jaren geleden zelf door Weile Mark de Hond op het spoor van rolstoeltennis gezet. Die mij daar een keer mee naartoe heeft gegaan. Zei, dat moet je echt zien, dat is hartstikke leuk. Nou, dat vond ik spectaculair. Ik heb een aantal jaren geleden Esther Vergeer, ook zo'n grootheid die jarenlang domineerde in die sport, geïnterviewd voor het programma De Kist. En mensen, dat is een van de best bekeken uitzendingen geweest, omdat mensen zo geïnspireerd waren door haar. Dus jij bent verbaasd over het feit dat er Dat we dat niet op een podium zetten, ja, en dat eren. Nou, Gert-Jaap, je hoort het bij nu.nl dus wel, een berichtje, maar klein. Ja, ook, ik moest er zelf ook naar zoeken, hoor, vanmorgen bij ons. Ik kreeg wel een pushbericht van het AD, dus op zich, we hebben er wel aandacht voor. Ik denk overigens, ik weet niet helemaal of de koningin hier schuld aan is, hoor, want ik zat daar ook over na te denken, maar nu was het nieuws weer. Wij zitten hier in de studio, staan hier ook tv's op. Zitten hier ook nog te kijken naar de mannenfinale van vannacht. En dan is eigenlijk het nieuws van US Open deze ochtend dat hij Alcaraz, de jongste tennisser ooit, is op een nummer 1 positie. Dat wint het dan eigenlijk van iemand die inderdaad 8 Grand Slams op rij heeft gewonnen. Ik zat even een samenvatting terug te kijken van haar wedstrijd. Uh-huh. En ze speelt ook gewoon voor een leeg stadion in principe. Hmm. Er zijn gewoon hele grote verschillen. Toevallig had ik van de week een gesprek met iemand over, vorige week. En die zei, eigenlijk wat deze sport is nog het meest steekt, en dat heb ik wel opgeslagen in mijn hoofd, is als we zeg maar praten over die en die doet mee aan de US Open, dan noemen we ze nooit. De rolstoel, de laatste Nederlander op de US Open is eruit, hoor je, ja, dan zelfs, ja, in de, ja, de Nederlandse. En dat is een keuze van de media. Ja. Waarom, ja, wordt die keuze gemaakt dan? Als, zoals Kiva het zegt, als dit zulke inspirerende verhalen zijn. Ik vraag me af of dat een bewuste keuze is. Het is waarschijnlijk nog erger dat we ze gewoon over het hoofd zien. Nou, ik denk dat het voor een deel bewustwording is. Wij hadden dus vorige week een discussie daarover op de redactie. Van dat het, zeg maar, want dus Diede de Groot, Esther Vergeer. Ik denk dat je als je op straat gaat, dat mensen die nog wel kennen, hoor. Zeker Esther Vergeer wel, dat is wel een bekendheid. Kijk even naar Diede. Esther Vergeer die ken ik. Die verdient echt nog wat meer een standbeeld. Ja, ik denk dat wij te veel kijken naar de. Er was ook een tijd dat zeg maar de mannenfinale van een Grand Slam de finale genoemd werd. Ja. Hè, terwijl zeg maar, en nu zie je wel dat opschuift dat er 2 finales zijn, maar er zijn gewoon 3 finales. En je moet ook op, ik noem dat een beetje het normaliseren zelfs, want het gaat nog niet eens zozeer om zeg maar dit soort berichten. Maar we hadden een tijdje terug, vond ik best wel een mooi verhaal over Serena Williams. Lieten we allemaal Nederlanders aan het woord die iets met haar hadden. Mm-hmm. Hè, dus die tegen haar gespeeld hadden vooral van haar verloren. En toen zei ik op de redactie, maar ik denk dat Esther Vergeer of Diede de Groot vast wel met haar een keer aan een champions tafel gezeten heeft op een diner of zo. Maar dat bedenken we niet. Terwijl we zijn best sportchauvinistisch in dit land. Ja. Als er iemand is die, weet ik veel, wereldkampioen bloemkoolwerpen is, dan grijpen we dat toch aan om ons oranje gevoel aan te wakkeren. Ja, dus ik denk dat het bewustwording is. En veel gesprekken op de redactie die wij ook voeren helpen gewoon bij om dit wel de aandacht te geven die het verdient. Ja, en de aanzet van Kiva nu hier in het Forum wellicht ook, toch? Geweld. Je hoopt het in ieder geval. Gert-Jaap, jouw mediamoment gaat over jullie eigen nieuws. Ja. Namelijk dat de meeste gemeenten met grote AZC's geen overlast van asielzoekers ervaren. Ja. Je dacht, ik geef mezelf eventjes een schouderklopje. Ik denk, ik begin de week goed. Weet je, als je het zelf, als niemand anders het voor je doet, dan moet je het zelf doen. Nee, ik zei vanmorgen, en we hebben altijd elke ochtend natuurlijk een voorgesprek, hè, voordat we hier zitten. Misschien weten de luisteraars dat niet. Ja. Toen zei ik wel van, ik hou er eigenlijk niet zo van als mensen hier zitten om mijn eigen nieuws te brengen. Maar in dit geval vind ik het mediaverhaal erachter wel zo boeiend dat ik wel even een wij van WC eentje wil doen hier. Een maand geleden stond Te Bergen, ook wel een deel van Nederland natuurlijk op zijn kop. Toen er asielzoekers in een hotel werden ondergebracht in Te Bergen, in ieder geval dat bekend werd dat zou gaan gebeuren. En wat je dan vaak ziet, ik vind dat je op dat soort momenten moet als journalist heel evenwichtig bezig moet zijn. Dus je moet verslag doen van wat je ziet. Je moet luisteren naar wat is nou de kritiek van de gemeenschap daar of überhaupt. En dat moet je dan weer van feiten voorzien. En de kritiek wat je vaak hoorde op dat moment was veiligheid. En toen zat ik daar eens over na te denken. Van, god, dat hoor je natuurlijk heel vaak. Hè? Want er komt ergens een AZC en mensen zijn bang voor hun eigen veiligheid. Klopt dat eigenlijk wel? Is dan eigenlijk best wel een logische vraag. Sterker nog, het is de journalistieke vraag. Ja, klopt het? Nou, die vraag leek heel makkelijk te beantwoorden zijn, namelijk nee. Want er is eerder onderzoek gedaan in 2015, geloof ik, door het WODC. Die hebben allerlei cijfers bij elkaar gezet. En daar was ook de conclusie, dat is niet zo. Een buurt wordt niet onveiliger als er een AZC bij komt. Dus ik dacht heel opportunistisch, bel die gasten nog even op, want die doen dat waarschijnlijk elk jaar. En dan hebben we vanmiddag nog een berichtje dat het nog steeds niet zo is. Of wel, hè, dat kan ook. Hè, en dan is dat ook heel erg interessant. Maar dat was niet zo, want die cijfers worden niet meer op gemeentelijk niveau uitgevraagd. En ik vind het goed dat wij vervolgens ervoor hebben gekozen om dan maar gewoon het monnikenwerk te doen. En alle grote gemeentes te bellen waar AZC's zijn, om te vragen, Wat is jullie ervaring nu? En de ervaring is eigenlijk hetzelfde als 7 jaar geleden. Namelijk, nee, een buurt wordt er niet onveilig voor. Sterker nog, er waren gemeentes die eigenlijk... waar het cijfer van leefbaarheid in de gemeente juist was toegenomen. Oh ja. Want naar wie vraag je dan bij de gemeente om deze vraag bij neer te leggen? Ja, god, uiteindelijk praat je met... Je praat met de burgemeesters, je praat met de politie. Hmm. Je praat met mensen die, zeg maar... Ook, er zijn ook heel veel projecten om te begeleiden, zeg maar, hoe dat gaat. En toen dacht ik, maar waarom... Zeg maar, als ik toch burgemeester van Tubbergen zou zijn, of van Tubbergen, dan zou ik toch, zeg maar, ook even bellen met mijn collega's waar grote AZC's zijn, om eens aan hem of haar te vragen: goh, wat is jouw ervaring? Dan kan ik dat meenemen naar. Mm-hmm. Ja. Ja, dat zie ik gewoon onvoldoende gebeuren eigenlijk. En ik vind dat gek, want uiteindelijk gaat het. Dat is de vraag. Mensen zijn bang. En ik zou best dat mensen bang zijn. Tegelijkertijd, er is ook overlast. Dat is, nou, geloof dat, wat was het, Zutphen, geloof ik, in 10 jaar tijd 5 meldingen of zo. Ja. Nou, dit onderzoek verdient gewoon een hele grote journalistieke prijs. Want je doet gewoon wat je als media moet doen, namelijk gewoon de vraag stellen en bellen en het uitzoeken. Ja. En dan kom je met deze cijfers en die staan zo haaks op het sentiment wat in de samenleving speelt. Wat is losgebast rond Ter Apel. Ik hoorde dat vanochtend. Ja. Ik dacht, waarom weet ik dit niet? Waarom zit er in mijn hoofd de hele tijd AZC, daar is iets. Mm-hmm. Daar is iets mee. Dus is er dan te veel? Want ik zei al, er is ook overlast. Dat kun je niet ontkennen. Alleen het is dus niet in grote mate aanwezig. Er is overlast, maar als ik afgaat de cijfers, die zijn zo, dat is zo weinig. Ze moeten met een vergrootglas zoeken. Maar ik denk dus ook dat het ook te maken heeft met het feit dat gezagsdragers het narratief tegenspreken. Je had het net over die burgemeesters die dan niet even bellen met hun... Die burgemeesters weten precies wat er aan de hand is. Die hoeven echt niet te bellen met hun collega's. Mm. Dit weten die mensen. Dus het heeft ook te maken met een negatief sentiment dat als een golf door ons land gaat, waar je ook als politicus van denkt, nou, daar ga ik maar even niet tegen in. Met de staatssecretaris. Of ik wil nog wel één ding zeggen. Ter Apel is misschien wel een uitzondering. Hè? Dus Ter Apel, we hebben het hier nu over, ons onderzoek ging over AZC's. Dit zijn aanmeldcentrum waar natuurlijk ook heel veel, hè, waarvan maar bekend het wordt is. Het dat wordt allemaal op één hoop gegooid. Nee, dat is wel waar. Maar zeg maar, ik wil hier niet zeg maar, de overlast die mensen in Ter Apel ervaren. Daar gaat het niet over, zeg maar. Daar ging ons aan Budel, dat komt wel in een stuk. Daar is ook een groot centrum. Daar hebben ze ook wel overlast. Maar het gaat mij om die AZC's, die andere grote gemeentes. En ik moet wel zeggen, de staatssecretaris, die deed dit wel. Hè? Die was daar, die zei, die probeerde dit nog wel. Maar het valt mij ook op dat daar weinig aandacht voor is. Ja, jullie hebben er nu aandacht aan besteed. Het is weer eens opgeschreven. Het levert geen overlast op. En nu? Wat hoop je hiermee te bereiken? Ik hoop als hoofdredacteur van een nieuwsmedium hoop je dat mensen goed geïnformeerd zijn. En ik moet wel zeggen dat ik daar, zeg maar, soms wat naïef in ben, hoor. Ik weet nog goed dat ik jaren geleden, toen was net oud en nieuw in Keulen, geloof ik, waar vrouwen werden aangerand door asielzoekers. En moet ik eerlijk zeggen dat ik niet de afloop van dat verhaal niet meer weet. Maar ik sprak toen iemand op een congres, een man, en die zei, die bracht zijn dochter naar ponyles en die moest langs een AZC en zei, ja, ik breng haar nu toch met de auto. En toen zei ik gewoon, je weet wel dat die ponyles gevaarlijker is dan het fietstochtje, hè? Ja. En hij zei, ja, dat weet ik. Ja. En toch, en dat snap ik, ik ben ook een vader, maar ik heb ook een dochter. Doe je als vader waarschijnlijk alles om te voorkomen dat je dochter verkracht wordt? Dat is zo. Dus je invloed is ook maar beperkt uiteindelijk. Die burger, die angst, dat snap ik. Maar wat Kiva zegt, die bestuurders, die houden geen recht terug. Ik vind dat, dus ik denk dan laat de bestuurders... Ja, of zeg, op, ik zeg ook iets gewoon, meer, iets meer. Maar je kunt ook gewoon zeggen, want ik bedoel, wat je ook merkt is dat heel veel mensen en heel veel kleine plaatsen gewoon zeggen, ik wil het niet. Ga als burgemeester of als andere gezagsdrager, ga dan daarvoor staan. Zeg gewoon, mijn mensen willen het niet, dus we gaan het niet doen. Nee, maar weet je, wees daar gewoon straight in en niet met feiten die geen feiten zijn aan de waar. Dan, mooie beelden gisteren uit Schotland, waar grote massa's toekeken hoe het lichaam van Queen Elizabeth in een 6 uur durende autoreis naar Edinburgh werd gereden. De rouwkolonne werd op de Britse televisie live uitgezonden, natuurlijk zou je kunnen zeggen. Maar ook in de Nederlandse media was er veel aandacht voor. Wel erg veel, zeiden sommige critici. Maar anderen konden er dan weer geen genoeg van krijgen. Zo is er altijd wat. Kiva, jij bent iemand die hier wel van houdt, hè, van dit soort tv. Nou, het is bij mij, ik merk bij mezelf dat het een beetje dubbel is. Dus mijn hoofd zegt, nou. Hè? Moet dat nou allemaal wel? Terwijl het is allemaal data, hè, die mijn hoofd moet opslaan. Mm-hmm. Dus ik heb ook opgeslagen dat de twee hondjes, de corgis, van de Queen, dat die zijn overgenomen door Andrew, haar zoon. Dat is data. Dat neemt ruimte op in mijn geheugen, in mijn hoofd. Ja. Daar kan geen belangwekkender nieuws in nu, omdat dat daar zit. Ja. Dus je, met andere woorden... Je hebt er zoveel over gelezen dat je zelfs dit weet, bedoel je. Ik heb er gekeken, ook op datzelfde nu.nl. Ja. Dus je merkt dat je er... je wordt er ook een soort... je wordt ook een soort antropoloog van. Dat je je gaat afvragen, maar waarom? Mm-hmm. Waarom fascineert dat? Want er is natuurlijk een reden waarom het nieuws, waarom alle kranten erover schrijven, alle rubrieken er wat aan doen. Het is omdat het ons fascineert dat we ons ertoe willen verhouden. Terwijl het gaat over een buurland. Ze is niet onze queen. Vorige week op deze zender, op de dag, dat de dokters zich ernstig zorgen gingen maken. Toen werd daar melding van gemaakt in het nieuwsoverzicht. En toen zei zelfs de nieuwslezer of lezeres. The Queen. The Queen dit en the Queen dat. Dus we gingen het eens hebben over in een gewone Nederlandse zin. Mm. Nou, dat zegt hij zo. Dus ik ben daar met lichte verwondering. Oh, ja. Sla ik het gade en vraag ik me af, waarom is dat zo? Ja, want volgens jou hadden ze gewoon Koningin Elizabeth kunnen zeggen. Ja. Ja. Abdelkader, waar ligt jouw nieuwsbehoefte nu? Want er is heel veel nieuws en ook heel veel groot nieuws. Volg jij dan wat er gebeurt in Groot-Brittannië op de voet? Of zeg je nee, het is mij eigenlijk wel een beetje te veel. Ik vind andere onderwerpen eigenlijk belangrijker. Ja, nou, ik vind die hele purpose circumstances. Dat decorum en dat hele Britse en de Queen 70 jaar op de troon. En dan die arme Charles III. Ik vind dat is natuurlijk drama. En die fictie, die vind ik geweldig, smullen. Mm-hmm. Maar goed, op zaterdagochtend viel de krant op de mat, Volkskrant. En er staan 14, 15 pagina's erover. Ja, ik echt op een gegeven moment. Dan gaan ook alle columns erover. Mm-hmm. Op een gegeven moment ben ik wel een beetje klaar. En wat ik zit ook veel op sociale media. Yeah. En ik ben nu op Twitter mensen aan het ontvolgen die de hele tijd maar zitten te bashen op wat er nu aan de gang is in Engeland. Dus die ook weer daar weer discussie over maken. Ja, de Queen was eigenlijk heel slecht, want met de koloniale tijd en met Kenia. Dat snap ik allemaal wel, maar het is me even wat te veel. En wat er ook bij komt kijken, ik ben nu heel erg met Oekraïne bezig. Mm. Wat daar nu gebeurt, die opmars. Ja. En ik denk, daar wil ik nu, dat is de toekomst, dat is nu, dat is het continent. Dat gaat ons de komende paar jaar dat heel... Dat raakt ons, dat beïnvloedt ons leven elke dag. Daar zit ik nu heel erg op. Ja. Gert-Jaap, jij bent natuurlijk iemand die dit soort keuzes moet maken dan, als hoofdredacteur van een nieuwsmedium. Nu is de uitvaart volgende week maandag. Ja. Maar nu zijn er intussen, vandaag, morgen, overmorgen, zijn er tal van nieuwswaardige gebeurtenissen in de aanloop daarnaartoe. Hoe bepaal je nou hoeveel aandacht, in welke mate je daar aandacht aan besteedt en wat niet? Want inderdaad, in Oekraïne gebeurt er ook iets heel bijzonders. Ja. Hè? De Oekraïnse leger is aan de opmars bezig. Ik denk wel dat er ruimte kan zijn voor allebei, hoor. Alleen je moet het wel doseren. En ik denk dat dat bij ons... En ik kijk natuurlijk veel meer naar hoe dat online gaat, hoor. Ik bedoel, ik lees ook wel kranten, hoor. Ik ben niet gek, maar het is een soort van... Wat je dan in de zaterdagkrant ziet, is eigenlijk wel weer een effect voor de... Het gevoel wat je dan op vrijdags of op donderdags... of eigenlijk al jaren daarvoor misschien wat allemaal al is voorbereid op zo'n redactie. Ja. En wij hebben op een gegeven moment... op nu.nl kan je zeg maar onze hysterie een beetje afleiden... van hoe ziet die voorpagina eruit. He, dus op het moment dat de Queen... Er stond trouwens wel Queen bij ons... maar ik geloof dat koningin Elisabeth overleden past er niet. Dus toen had misschien is dat een antwoord op je vraag ook wel, Kiva. Soms werd het, heel praktisch. Toen werd het Queen, geloof ik, want dat past er wel. Ja. Maar dan plaatsen wij een blokje boven het belangrijkste. Nieuws. Oh ja. En dan hebben we daarna allemaal discussie over hoe lang mag dat blokje daar staan. Ik denk heel die donderdag zeker wel. Nou, laten we vrijdag maar even weer kijken. En ergens, op een gegeven moment zei iemand, en dat vond ik wel mooi, als Charles heeft gesproken, sluiten we het live blog, gaat dat blokje weer weg, gaan we over naar de orde van de dag. Ja. En dan is er ook weer ruimte voor heel veel andere dingen. Want ik vind overigens, als ik online kijk, dat er heel veel aandacht is geweest, ook voor Oekraïne, ook voor de kostencrisis. Ook, dus het kan allemaal best wel naast elkaar bestaan, maar als je 16 pagina's voor je neus hebt, dan krijg je een andere indruk. Het gebeurt op de Nederlandse televisie niet vaak. Eén thema, een uur lang uitdiepen vanuit zoveel mogelijk invalshoeken. Het is het format van het nieuwe programma van Jeroen Pauw dat gisteravond begon. We staan in de top 3 filerijders. De top 3 van geluidsoverlast, CO2 en stikstofuitstoot. Ons succes heeft dus een prijs. En wat is de balans tussen welvaart en welzijn? Want we willen wel graag vliegen, maar ook gezonde lucht, een goed klimaat en voorkomen dat het de sociaal zwakkeren zijn die op alles moeten inleveren. En als de wereld om ons heen verandert, moeten wij dan ons gedrag ook veranderen. Het programma heet Nederland is vol. Daarin bespreekt Jeroen Pauw de komende weken verschillende thema's waar Nederland in tegen de grenzen aanloopt. En gisteravond ging het over vliegen en over Schiphol. Gert-Jaap, jij hebt gekeken. Ja. En? Toen ik vanmorgen werd gebeld door jouw collega, toen ging het over zeg maar deel hiervoor. En dus stand.nl. En toen zei ik tegen hem, ik ben benieuwd of er ook iemand tegen deze stelling is. En vervolgens heb ik net een half uur zitten luisteren naar allemaal hele informatieve, van alle kanten wordt een onderwerp belicht. En dat was ook precies het gevoel wat ik gisteren had. Vaak kijk je naar een talkshow en dan wordt er toch een beetje, of niet altijd hoor, maar er wordt wel vaak voor het debat gekozen als een middel. En ik vind het debat echt een mega overschatte manier om informatie over te brengen. Gisteren zag je dus van alle kanten met reportages en dingen. En ja, ik moet zeggen, dat helpt mij heel erg bij het... Alle stakeholders, zoals het heet, zaten aan tafel ook. En ik vond dat heel evenwichtig en heel mooi. Kiva, de titel, Nederland is vol. Ik begreep dat jij dat een prikkelende titel vond. Vond ik wel interessant, want dat is een uitdrukking die vrij lang niet bonton was in ons land, toch? Die had allerlei negatieve, beetje bruine connotaties. Dus interessant dat ze daarvoor gekozen hebben. En ik vond het, ik was heel dubbel. Ik verheugde me erop, omdat ik dacht, ja, ik heb ook echt behoefte om geïnformeerd worden van alle kanten. Van alle kanten, zonder dat ik voortdurend in een discussie geduwd word. Dus ik deel jouw gevoel van het is ook wel eens goed om onderwerp gewoon van alle kanten te bekijken. Tegelijkertijd heb ik gisteren naar iets gekeken wat ik ook best traag en voorspelbaar vond. Dus zodra werd aangekondigd met wie die ging praten, dacht ik, oh ja, die gaat dat en dat en dat zeggen. En dan is zo'n uur wel heel... Dus ik dacht, oh ja, had ik dit nou niet liever in een reportage van 10 minuten... goed uitgebalanceerd willen zien, dan... Was Jeroen Pauw je af en toe even kwijt tijdens de uitzending? Ben je even weggelopen Normaal gesproken vraag ik of iemand anders koffie wil halen, maar gezegd zei ik, koffie iemand? Er keken uiteindelijk 600.000 mensen. Ja, dus dat bevestigt eigenlijk dat het is het slechtst bekeken programma van alle grote zenders op dat tijdstip. Maar ja, het is ook wel wat betekent dat? Is dan natuurlijk de vraag, moet het er dan wel of niet zijn? Nou ja, het staat op NPO 1, dus het is de bedoeling geweest van de makers en van de programmeurs dat dit een groot publiek zou bereiken. Ja, maar het is de eerste aflevering. Ja. Kan het zijn dat het nog aantrekt? Nou, die volgende week gaat het over boeren, geloof ik. Dus dan ga ik wel met chips en cola voor de tv zitten. Iedereen weer, voor de buis, denk ik wel. Als ze daar iedereen weer aan tafel krijgen. Nou, dat is maar ook een onderwerp waar je dat ook graag wil. Ik wil graag een keer geen gillende. Wat ik wel had, zeg maar, toen ik dit beluisterde, dat ik dacht van, oké, nu weet ik wel wat alle ellende is, alle problemen zijn. Mm-hmm. En nu, wat jij net vroeg over ons onderwerp. Ja. Zeg maar, wat is dan het perspectief? Dat miste ik. Misschien was dat niet het doel van dit programma, maar dat mis ik dan wel. Met de streng. Nou, en daarmee gaan we naar de taal. Nee, Kiki Schipper zit ook al klaar. Kiki, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, Henk Kamp, die wist het allemaal niet meer vrijdag. Die werd bevraagd door de enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen. Jullie hebben het waarschijnlijk allemaal gevolgd. Maar hij hulde zijn antwoorden in gasachtige nevelen, alsof hij eigenlijk niks meer wist. Hij moest zelfs zijn eigen e-mailadres opvragen aan de ondervrager. Ik weet ook niet welk adres dat was. Weet u dat? Omdat u het vraagt. Kievit. Ah ja. Dus Henk Kamp die mailde over de gaswinning met als e-mailadres waarschijnlijk iets als kievit@minecoza.nl. Het leuke is als een kievit is een vogel die net doet alsof hij gewond is. Hè? Als er een roofdier in de buurt komt van zijn nest, bijvoorbeeld een vos of zo, en dan gaat hij hem afleiden van zijn kwetsbare plek omdat hij dan net doet alsof hij gewond is. Zo deed Henk Kamp eigenlijk ook een dergelijk trucje door heel vergeetachtig te zijn. En dat kennen we natuurlijk van de grootmeester kievit. Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. Juist, Rutte. En Rutte die heeft het natuurlijk weer afgekeken van een andere vreemde vogel. Met de kennis van nu ga je altijd kijken wat er toen gebeurt. Ja. Alleen ik vind wel dat je wat toen is gebeurd ook moet bezien vanuit de kennis die we toen hadden. Ja, precies. Henk Kiewitkamp. Waarom mailde hij eigenlijk met een codenaam? Dat vraag ik me af. Hij mocht de Gmail blijkbaar niet gebruiken van de beveiligers. Is dat dan geile gasborder 666@gmail geweest? Kijk, ik weet ook van jou, Roos. Jouw e-mailadres is inmiddels rooshotflower69@kro-ncrv.nl. En kijk, Kamp, weet je dat? Ja, Kamp is niet heel sexy, dus hij moet natuurlijk iets. En nog iets opvallends wat hij ook teruggaf aan de commissie. Bevingen minder dan 2,5 op de schaal van Richter, die voel je niet of nauwelijks. Ga je de oren toch van suizen, hè? Die voel je niet of nauwelijks. That's what she said, dacht ik. Waarschijnlijk daarom dat sexy e-mailadres. Nou, Dagblad van het Noorden munt in de geweldige podcast Naschok onbedoeld een neologisme. Een dag voor Henk Kamp werd de toenmalig topambtenaar van Economische Zaken Mark Dieriks verhoord. Ja, en dat vind ik best wel een mooi woord in de context. Heb je hem gehoord? Nee. Topambtenaar. Ah. Een ambtenaar die aan het tobben is. Tobben. Ja, maar dat gaat over heel veel mensen. Het gaat over Van der Wal. Ik denk aan Weile Steenk Staghouwer. Ik denk trouwens niet aan Hugo de Jonge. Die is vooral aan het tobben dansen. En een van de net afgetreden minister van Voedselkwaliteit naar een andere vleeskeuring. Want ik wil leuk afsluiten vandaag. Met Tinder bestaat 10 jaar. Tinder. Even voor de wat oudere luisteraars thuis. Tinder is een soort thuisbezorg.nl, maar dan voor mannen. Ja, werkt eigenlijk hetzelfde. Hè? Je kijkt wat er in de buurt is. Als je het lekker vindt, dan klik je erop en dan wordt het thuis bezorgd. Maar dan wel warm. Dat, nou, en een beetje goede date eindigt natuurlijk met naschokken. In het interview wordt gevraagd. Er wordt altijd gezegd over Tinder, omdat je aan het swipen bent, hè, links, rechts, links, rechts, dat het een soort vleeskeuring is. Ja, dat is het ook. Zeker. Is dat erg? Ik denk het niet. Ik denk dat het in het echte leven ook zo gaat. Ja, links, rechts, drinken, rechts, swipen. Links is slecht, rechts is goed. Zoals Sander Schimmelpennink vanochtend al schreef in de Volkskrant natuurlijk. En iedereen bleek er deze ochtend iets over te zeggen hebben over Tinder vanochtend. De datingervaring van Remco Evenepoel was bijvoorbeeld anders. Wild losgesmeten sprinters die die hier een laatste kans kunnen pakken. Ja, ik was trouwens blij dat ik eindelijk zijn naam vandaag las in de Volkskrant. Ik dacht namelijk heel lang dat hij Van der Poel heette, maar met een voornaam die niemand mocht weten. Misschien een absurde vorm, zoals Erjon of Ertugruel. Of Evenkan, Ekamjot, Elisabertus, Enok. En dan dacht hij waarschijnlijk, als dat even kan, dan noem ik een artiestennaam. En ook de directeur van het Amsterdam Museum had naast haar geweldige ontdekking over de Gouden Koets met goud uit Suriname, dus nu eindelijk duidelijk, ook nog een mening over de datingwereld. We weten dat het zwaar werk is. Het is nu nog steeds zwaar werk. Ja, zeker. Dat voel ik ook aan de lijf. De vertinderisering van de politiek is zelfs voelbaar in Zweden. Volgens een exit poll gisteravond zou het linkse blok van premier Andersson nipt een meerderheid halen. Maar nadat bijna 95% van de stemmen was geteld, bleek het rechtse blok in Zweden weer iets groter te zijn. Nou, dus uiteindelijk toch rechts geswiped. Ik wil graag eindigen met de koets. Die is dus zichtbaar in het Amsterdam Museum onder een glazen behuizing, een zogenaamde glazen stolp. En daarbij moet ik dan denken aan het proces van vandaag in Brussel met de verdachte van de aanslag op het vluchthaven in Zaventem. Dat de verdachten zo gevaarlijk zijn dat ze in een glazen hok of een glazen kooi, noemen zij het zelf, moeten zitten. Nou, dus het etje gaat voor mij naar de verdedigers. Niet klagen, de verdachten worden juist koninklijk behandeld. Kiki Schippers, dankjewel. Ook dank Gertja Boekman en Kiva Alush. NPO Radio 1. Het is 10:50. We gaan naar het NOS Nieuws. Dat krijgt u vandaag van Lieselot Thomassen. In de coronatijd is het aantal jongeren dat antidepressiva slikt flink toegenomen. Bij jonge mannen is de toename 11%. Onder jonge vrouwen zelfs bijna 20%. Volgens onderzoekers van zorgkenniscentrum Nivel zijn jongeren hard getroffen door de coronamaatregelen, doordat hun sociale contacten langere tijd stil kwamen te liggen. Beleggers willen compensatie van Philips voor de problemen met beademingsapparaten. Philips meldde vorig jaar dat het gebruik van de slaapapneuapparaten kan leiden tot gezondheidsproblemen. Maar volgens de beleggers was dat al eerder bekend en hadden ze niet geïnvesteerd als ze het eerder hadden geweten. Rebellen in de Ethiopische regio Tigray zeggen dat ze bereid zijn de wapens neer te leggen en mee te doen aan vredesonderhandelingen. De rebellen vechten sinds 2020 tegen de regering. Vorige maand leidde het geweld weer op na een maandenlang staakt het vuren. En ProRail gaat in het Friese Molkwerum voor het eerst proberen een dassenfamilie te verhuizen die onder het spoor leeft. Op 40 plekken in Nederland zitten dassen in hun burcht gevaarlijk dicht bij of zelfs onder het spoor, waardoor het spoor kan verzakken. ProRail wil onderzoeken of een verhuizing naar een kunstdassenburcht een oplossing is. We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, goedemorgen weer. Een half uur geleden was er 1 file. Hoe is dat nu? Het zijn er nu twee geworden. We beginnen op de A50 heen vanuit Os naar Apeldoorn. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Waterberg. Komt door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. Hou rekening met 5 minuten vertraging. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Die staat bij Ochten en die levert je 10 minuten aan vertraging op. Tot 11:30, Roos Abelman. In het tweede uur van Spraakmakers praten we over de groeiende druk op gemeenten om tijdelijke asielopvanglocaties te openen. Welke worsteling brengt dit met zich mee voor raadsleden? Hanneke Willemstein, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, is aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet u nou vaak op verjaardagen uitleggen hoe het gaat met asielopvang in uw gemeente? Ja, regelmatig. Ja. Wordt u er wel eens moe van ook? Of heeft u een standaard riedel paraat? Nou, een standaard riedel, het hoort erbij. En het is niet het enige onderwerp waarbij je als raadslid aangesproken wordt over landelijk beleid. Oh ja, dus het gebeurt eigenlijk elke verjaardag weer. En dan is het afwachten wat er een top of mind is eigenlijk. Ja. Soms gaat het over windmolens, soms gaat het over asielzoekers. Ja, nou, wij gaan het zo over asielzoekers hebben, maar dat weet u. Dus daar bent u op voorbereid. En zometeen praat ik met de spraakmaker van vandaag, schrijver Abdelkader Benali, over zijn net verschenen boek Paradijsvogel boven de Hoge Woerd. Dat allemaal zometeen. Nu eerst gaan we naar Almelo. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Armoede, criminaliteit, verpaupering. Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo waarschuwde een jaar geleden. De leefbaarheid van zijn stad staat onder grote druk. Een jaar later is de boel nogal complexer geworden. Ja, en dat is gewoon te gek voor woorden. Het is echt stilleerd. Dat is gewoon niet te doen. Gelukkig zijn er altijd mensen die de handschoenen oppakken. We moeten zeker wat doen. De tijd van wachten is voorbij. Samen met de collega's van Pointer zijn wij van Spraakmakers. Deze tijd in Almelo om mee te kijken naar de zorgen die in deze middelgrote stad leven. Verslaggever Thomas Schuurman is vandaag bij een buurthuis waar mensen terecht kunnen met hun problemen. Het buurthuis staat in de wijk Windmolenbroek in Zuid-Almelo. Dat is niet alleen de grootste wijk van Almelo, maar ook de groenste, zoals ze zelf graag zeggen. Om 14:30 komt. En binnen is het een drukte van belang, want er wordt hier al een tijd gesproken over de kap van 120 oude eiken. En daar heeft de rechtbank nu een stokje voor gestoken. 60, 100, ja, die willen we redden. En buiten zit vaste gast Hendrik, 80 jaar. En hij komt hier eigenlijk altijd voor de warme hap. Wang, snee, wang, pang. Ja. Wat betekent dat? Wang, snee, wang, pang. Is dat niet een Chinese naam? Hè? Is dat niet een Chinese naam? Nee. Dat is de Chinees die de wind weggaan. Zo gaat het leven dan door. Begrijp dat u hier ook voor de warme hap komt? Ja. Die krijgt u thuis niet? Jawel. Maar hier is het ook lekker. De warme maaltijd is er niet voor niks. Want in zijn omgeving is men anders bang dat hij helemaal niks eet. Hoe lang komt u hier al? Ja, zolang hij als je los bent. Dat ze hier al woont. 3 jaar. Hè? 3 jaar. Oh. Al 3 jaar? Ja. En 3 jaar gezellig, even een sigaretje, een drankje, een hapje. Ja. Bent u alleen? Ik ben alleen, ja. Dus u doet het misschien ook een beetje om mensen onder de mensen te zijn? Nou, niet direct. Gewoon voor de gezelligheid. En binnen staat Debbie. Debbie Derks, de coördinator van Narboes, leidinggevende van Narboes. Ik doe eigenlijk alles hier. Ja. We hebben net even met Hendrik gesproken, 80 jaar. Die komt hier eigenlijk bijna elke dag, zo niet elke dag. Zijn er veel mensen als Hendrik die gebruik maken van jullie Narboes? Ja, het worden steeds meer. We hebben de postbode, komt eigenlijk een paar keer in de week langs. Die is hier net ook nog geweest. Hendrik zit er elke dag. We hebben Henk, hebben we nog. Dieneke, vergeet ik nog iemand? Ja, we hebben een aantal vaste gasten. En hoe gaat het met deze buurt? We hebben de burgemeester dus een jaar geleden gehoord in een interview. De leefbaarheid staat onder druk. Merkt u dat ook in de wijk? Wat vind jij, Dieneke? Dat vind ik een lastige. De leefbaarheid in de wijk. Ja. Kan beter, denk ik. Ja, kan wel wat beter. We proberen echt wel veel reclame te maken. En ook, we hebben dan ook nog een bakfiets. Dat heet Bakkie Doen. En dan gaan we eigenlijk de buurt in en de straat in. En dan kunnen mensen bij onze... het is een oude... bakfiets is heel mooi aangepast. En dan proberen we mensen naar de bakfiets te krijgen. Een kopje koffie krijgen ze gratis en ook een kopje thee, een plakje cake erbij. En dan vertellen wij over het Narboes. Het is ook wel zo dat soms de buren elkaar helemaal niet kennen. En dat ze, omdat ze bij de bakfiets staan, leren ze elkaar kennen. Ja. Maar we maken natuurlijk ook reclame voor het Noorderhoes. Ja. Het gaat om de samenleving, hè? Ja. Samen leven. Maar ja, hoe je het went of keert, het zijn best complexe tijden. Hè? Met de energiecrisis, stijgende prijzen in de supermarkt. Wantrouwen misschien naar de overheid, naar ons, de journalisten. Maakt u zich daar zorgen over? Oh, zeker wel. Zeker wel. Je ziet heel veel mensen die echt wel in de problemen komen nu. Hè? Vooral met de energie. Heel veel kunnen boodschappen niet betalen. Daar heb je hier in de wijk ook wel best wel veel last van. Kunt u helpen? Nou, we hebben sociaal spreekuur elke dinsdag. Daar kunnen mensen een afspraak maken om te komen. Die mensen zitten er om te helpen, om te kijken wat ze voor hun kunnen doen. Daar is Linda Westerdaal voor. Lieverd, mag ik even naar? Jazeker. Zij organiseert het spreekuur. We hebben het over de leefbaarheid. Staat u onder druk hier? Ja, absoluut. Je merkt gewoon dat mensen zich best wel druk maken over alle financiën. Dat er komt veel minder binnen als dat je eigenlijk nodig hebt. En de kosten reizen de pan uit. Als je het alleen al hebt over de energie, ja, dat gaat sky high. En dan komen hier nog de mensen naar jou toe, hè, om erover te praten. Maar ik kan me zo voorstellen dat in de wijk ook heel veel mensen met hun eigen leed toch binnen blijven zitten. Heb je daar zicht op? Nou, dat is een hele lastige, een heel lastig ding. Schaamte is natuurlijk, dat is er. Heel groot, ja. En wat kun je daaraan doen dan? Nou, je probeert de drempel steeds lager te maken. En daar is een Noorderhoes natuurlijk heel geschikt voor. Omdat ze makkelijk mensen even inlopen en je dan aanspreken. En soms spreken ze je ook omdat je op een gegeven moment een bekend fenomeen gaat worden. Ja. Spreken ze je buiten ook aan. En dan verwijs je ze van, kom eens naar het spreekuur. Ja. En hier geen café latte à €4,50, hè, neem ik aan. Nee, €2. En, we houden het schappelijk. Ja, precies. Ja, morgen gaat verslaggever Thomas Schuurman naar een ander buurtinitiatief waar bewoners zelf proactief de wijk intrekken. Wilt u nu een praatje met ons maken? Dan bent u van harte welkom op de pop-up redactie aan de Grote Straat 56 in Almelo. Dus daar moet u wel voor naar Almelo of in Almelo zijn. Dat is wel zo duidelijk. Maar daar zitten we, dus daar kunt u ons vinden. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 22:30. 7 jaar geleden werd de Utrechtse wijk De Meern opgeschrikt door een dramatisch verkeersongeluk. De dan 12 jaar oude Ilias kijkt bij het oversteken niet goed uit en wordt aangereden door een bus. Poging om hem te reanimeren, die blijken tevergeefs, en het jongetje overlijdt dan ook ter plekke. De Marokkaanse vader en Nederlandse moeder van Ilias, die gaan allebei op een eigen manier om met dit verlies. En hun verschillende culturele achtergronden spelen daarbij een belangrijke rol. Abdelkader Banali is de spraakmaker vandaag, en jij tekende, Abdelkader, hun verhaal op in je nieuwste roman, Paradijsvogel boven de Hoge Woerd, wordt vandaag gepresenteerd. En het boek heb je eigenlijk geschreven op verzoek van de ouders. Hoe is dat gegaan? Ja, de ouders staan erop om Ilias als Ilias uit te spreken. Dat vond Ilias zelf ook altijd heel belangrijk. Dat die naam, ik zal dat doen, op zijn Marokkaans werd uitgesproken. Ja. En daar gaat het boek ook over. Hoe wil je gezien worden in de wereld? En de ouders, Petra en Mohammed, die wilden de nagedachtenis van hun zoon, dat die bleef voortleven. Net als alle ouders die natuurlijk met zo'n verlies te maken hebben, die willen ergens ook dat het nooit voorbij gaat, dat het verhaal blijft. Mm-hmm. Tegelijkertijd gaat het leven wel voorbij en veranderen dingen. En Petra, de moeder van Ilias, heeft mij in 2017 benaderd. Had een brief geschreven, mij die meegegeven. Toen zei ze van, Abdelkader, ik ben nu bezig met rouwverwerking. En ik lees heel veel literatuur. Ze las Anna Enquist en A.F.T.R. van der Heijden. Om troost te vinden, om betekenis te vinden. Schrijvers die dit ook meegemaakt hebben in hun precies, leven. Het verlies van een kind. Precies, ja. Tony over A.F.T.H. natuurlijk. En Anna Enquist, haar dochter. En toen zei ze, maar wat ik mis is het biculturele. Ze zei dat ik heb een Marokkaanse man. Die rouwt anders, die huilt anders, die voelt anders. En ik ben een Nederlandse man met een katholieke achtergrond. Mm-hmm. En we hebben onze zoon opgevoed en we moeten hem loslaten. En we gaan allebei een andere weg, maar we komen elkaar ook ergens weer tegen. En ik wil dat jij dat verhaal opschrijft. Ja, want als iemand die twee werelden snapt, dat en ze, elkaar ze, kan brengen, dan ben jij dat. Ouderschap geschreven, jouw thema's gaan over het biculturele. Jij snapt de Marokkaanse cultuur, je woont in Nederland. Zou jij dat willen doen? Ja. Wat voor vrouw is de moeder en hoe heeft zij haar man ontmoet? Petra is gewoon een vrouw, een hele vitale, actieve vrouw uit Utrecht. De opbouwwerker, jeugdwerker. die gewoon bruggen wil slaan met iedereen. Die heel positief is. En die een hele knappe, mooie Marokkaanse man tegenkwam. En hoog op de botel verliefd werd. En daar helemaal voor ging. We niet wisten dat ze niet alleen die man trouwde, maar er ook een hele grote Marokkaanse cultuur bij kreeg. En lange reizen naar Marokko. En weken in bloedhete stadjes. Ja. Met mijn schoonfamilie. Die alleen maar uitdijt. En dat, ja, daar ergert ze zich aan. Daar verwonden ze zich over. Mm-hmm. En ze heeft toen meteen na de dood van Ilyes moest de begrafenis georganiseerd worden. Dat moest voor een deel islamitisch worden, maar ook gemengd. Dat beschrijf ik in de roman. Dat is echt fantastisch gedaan. En dan begint ze te schrijven eigenlijk aan een brief aan haar zoon. En dat dijt uit tot een immens dagboek. En dat dagboek heb ik gekregen van haar. En daar mocht ik, mee doen wat ik wilde eigenlijk. Ja. Hoe was dat om dat dagboek te lezen? Nou, waar ik heel erg benieuwd naar was, was eigenlijk net wat je zegt. Hoe is het voor een Nederlandse vrouw om naast het verlies van je kind ook ineens dat er een man naast je zit die op een hele andere manier naar de dingen kijkt dan jij. En dat is niet alleen persoonlijk is, maar dat is ook om heel veel culturen meespeelt. Mm-hmm. En ook die man, die Marokkaanse man, die is natuurlijk niet in zijn eigen cultuur. De gezangen, de gebeden, alles van wat je meekrijgt van de buurt, van de wijk, dat is er niet. Hij is begraven in Utrecht, Ilyes. Dus daar gebeuren andere dingen. En dan er in Marokko zouden gebeuren. Ja, zeker. Het is eigenlijk twee werelden. Ook in het in het sterven en en de rituelen, die zijn heel anders. En toch proberen die twee het. Het is ongelooflijk bij elkaar te brengen. Maar Petra wordt wel, in het boek heet ze Sophie. Mm-hmm. Die wordt wel getest door de gebeurtenissen. Het is enorm onder druk om alles in hele korte tijd te regelen. En ook nog eens met die man erbij. Ja. Tegelijkertijd is Abdallah er, Mohammed, de vader, die ook weer zijn pijn heeft en zijn verdriet. En het gevoel heeft dat die jongen, die vader heeft alles gezet op zijn zoon. Die zoon, dat is het wonderproduct van Nederland eigenlijk. Oh ja. Ze hebben twee kinderen. Ze hebben twee kinderen. Een dochter. Hij heeft dan nog een zoon uit een vorig huwelijk. Ja. En hij heeft nog een jongere dochter. Maar Ilyes, ja, en daar was hij altijd ongerust om. Hij was altijd ongerust om Ilyes. Dat moest altijd. En hij ziet eigenlijk door de dood ook eigenlijk verliest hij zijn vertrouwen in Nederland. Dus dat komt er ook nog eens bij voor de moeder. Ja. Nou, die dynamiek, dat zit in het boek. En ik heb ook met de vader gesproken, mm-hmm. met Mohammed. Ik heb hem in Marokko ontmoet. En ik heb best wel heel gewoon de indruk eigenlijk van hoe hij tegen de dingen aankeek. Ja. Echt diametraal anders met rouw omgaan dan zijn vrouw. Hij heeft zich teruggetrokken in Marokko. Zij bleef in Nederland. Zij kent natuurlijk ook Nederland, want zij is hier opgegroeid. Ja. Dus zij kent ook de manier van rouwen zoals we het hier doen. Dus zij kon ook veel kwijt in dat dagboek. En hij allemaal niet. Hij was echt verscheurd tussen die twee culturen. Wat voor man trof je nou in Marokko aan? Je zei het al even. Een man die aan het wrokken was, die vond dat niet alleen zijn zoon hem was ontnomen, maar ook dat rechtvaardigheid hem was ontnomen. Dat de overheid hem niet tegemoet ging komen. Daar was hij enorm wrokkig over. Ik was aan het schrijven en toen kwam de kindertoeslagaffaire op. En dat deed me heel erg aan denken. Heel veel wat in het dagboek stond, wat ik met Mohammed had besproken, ging eigenlijk daarover. Het verlies in vertrouwen in de overheid. Het verlies in vertrouwen in het instituut. Het feit dat de overheid ineens op zo'n moment dat je alles nodig hebt, troost en hoop en ook perspectief, dat het overheid niet thuis geeft. Want wat had hij verwacht van de overheid? Ja, hij had verwacht dat linksom of rechtsom de samenleving hem tegemoet zou komen om iets van het verlies weg te nemen door middel van een schadevergoeding, door middel van een tegemoetkoming. Maar nog meer had het te maken met dat hij zei... het moment dat mijn zoon sterft, wordt het land koud. En dat koude, dat zag ik aan hem. En hij was en in Marokko, ik ging midden in de zomer, dat was 40 graden. En we zaten zo aan een café, thee te drinken. En ik zat echt naar een gebroken man te kijken die wel heel graag zijn verhaal wilde vertellen. En dat vond ik heel bijzonder, want ja, ik had nog nooit zo. Ik heb over heel veel thema's geschreven. Leven, mm-hmm. liefde. Maar nog nooit over rouw in een bicultureel gezin. En het verhaal was zo. Het was zo'n bijzonder verhaal. Omdat je denkt namelijk de hele tijd. Ik bedoel, toen ik met ze sprak en haar dagboek las en Mohammed mm-hmm. sprak van. jullie hadden eigenlijk al lang uit elkaar moeten zijn. Dit, want ze zijn nog bij elkaar, voor de duidelijkheid. Ze zijn nog op met heel veel onzichtbare draadjes zijn ze nog met elkaar verbonden. En dat is... Ja, dat beschrijf ik in de roman. Daar gaat die roman over. Hoe dan? Weet je? Want je denkt namelijk bij alles wat er gebeurt, bij elke tegenslag die ze te verwerken krijgen, dat het eigenlijk klaar is. Ja. Wat dat bij elkaar houdt, ja, dat mag de lezer zelf bepalen. Ja. En stond de vader ook meteen open voor het idee van dit boek en voor dus al die gesprekken met jou? Ontzettend, ja. Ja, Mohammed zei, de wereld moet het verhaal van mijn zoon kennen. En ik kreeg het dagboek en 600 pagina's. En ik hoorde het verhaal van Mohammed. En ik zei tegen Petra en Mohammed, luister. Heel veel mensen vragen altijd, schrijf een boek over me. Schrijf een boek over het onderwerp. Maar als je gaat zeggen, maar er moeten ook dingen in. Er gaan ook dingen in komen staan die je niet mooi vindt. Dan zeggen ze, nee, dat liever niet. Ik zeg, ja, dan kan ik geen boek maken. Maar zij waren niet zo. Ze zeiden, je mag alles opschrijven. Dus ook... Je kreeg de vrije hand. Ja, en daarin ik maak daar geen misbruik van. Want dat is niet de bedoeling. Mm-hmm. Het moet een mooi en diep verhaal worden. Maar... heel veel scènes, ja, die zijn heel, het is heel intiem en ook heel mooi, maar ook wel, wel niet alleen hartverscheurend, maar ook je ziet toch, het is toch een heel intieme ruimte die je betreedt. Ja, en je wilde ook iets van jezelf erin leggen. Ja. En niet alles is de werkelijkheid, alleen al de namen van de ouders die zijn niet hun werkelijke namen bijvoorbeeld. Ilias is Ilias gebleven. Ja. Ja. Ja. Ja, ik vond het. Ik woon natuurlijk nu. Ik heb 40 jaar meer dan 40 jaar in Nederland. Maar ik heb twee dochters. Dus het ouderschap. En hoe ga je met het ouderschap? En ook de vraag eigenlijk, waar wil je begraven worden? Is natuurlijk ook weer heel. Het begint steeds actueler te worden voor mijn ouders. Ja. Maar ook onze generatie van Marokko, Nederland. En zij besloten. De vader zei, mijn zoon moet in Nederland begraven worden. Want dit is zijn thuis. Dat is interessant wat je daar zegt. Want hij zei dus ook, op het moment dat mijn zoon overleed... is Nederland koud geworden. Ja. En hij zocht troost. Ja. En een gevoel van herkenning, juist in Marokko. Maar als het ging om het afscheid nemen van zijn zoon... dan was dat toch Nederland. En hij vond ook de manier waarop dat in Nederland gebeurt... eigenlijk ook wel mooi. Dat we dus niet meteen onze doden begraven... dat er wat dagen overheen gaan. Ja, ik wil niet verklappen, maar inderdaad... Hij zegt tegen zijn vrouw op een gegeven moment... als ik straks voor jou kom te overlijden, begraaf me dan hier. Want de Nederlandse manier van begraven is de mooiste manier van begraven. De mensen komen bij elkaar, zien elkaar. En hij doet ook iets op die begraafplaats. Ik ga niet verklappen, waardoor iedereen echt bij elkaar kan komen. En daarin laat de vader een soort heldenmoed zien. Hij staat dan echt boven de partijen. En hij zorgt ervoor door wat hij doet... Door er is een imam en er is een priester. Hè, de imam vanuit de vader, de priester vanuit de moeder. Maar hij zorgt ervoor dat iedereen op zijn manier Ilias kan herdenken. En ik vond het diep indrukwekkend. Omdat het zo. Ja, we zitten natuurlijk in een wereld van polarisatie. Dat we tegenover elkaar staan. Dat we niemand wat gunnen. En daar op dat moment, door zijn ingrijpen. Wordt de wereld even klein en voelt iedereen zich thuis in het thuisloos zijn eigenlijk. Ja. Op die plek. En dat toen zij vertelde dat mij. En toen dacht ik, als ik dit boek schrijf, dan doe ik dat omdat ik wat jij hebt gedaan daar op die begraafplaats, wil ik voor eeuwig vastleggen. Is dat ook wat jou betreft het overkoepelende thema van dit boek? Is dat twee van die culturen die, zeker als het gaat om rouw, zo ver uit elkaar liggen, dat die ook echt altijd elkaar weer kunnen vinden? Ik hoop dat we het gesprek kunnen voeren, want onze wereld verandert. En we moeten natuurlijk. We moeten ook heel veel dingen afscheid nemen. En ik denk dat je als samen. Je wordt een samenleving door samen te rouwen. Kijk nu met de Queen, hè, Elizabeth. Mm-hmm. Hè, waarom zijn we daar zo mee bezig? Omdat het rouwen ook ons iets geeft. Het geeft ons iets van bijhoren. Het geeft iets van gezamenlijkheid. Het geeft van dit is van ons allemaal. Mm-hmm. Daardoor wordt het draaglijk. En ik denk dat dit soort momenten. Die kans bieden als een samenleving om bij elkaar te komen. En ik merk dat ook met dit boek zelf. Het komt vandaag uit en dan zijn we in Utrecht. En dan komen ook gewoon heel veel mensen bij elkaar om het moment met elkaar te delen. En dat dacht ik, hoe mooi is dat? Dat de dood daar mensen ook weer bij elkaar brengt. En waardoor ze weer zeggen, ja, maar we zijn met elkaar een gemeenschap. We doen het samen op buurtniveau, op wijkniveau. Ja, en hoe heeft dit echtpaar dat gedaan? Want de vader bijvoorbeeld is niet per definitie extreem praktiserend religieus. Nee. Maar hij gelooft wel. Ja. En op het moment dat dus zijn zoon overlijdt, grijpt hij ook terug in de tradities. En zijn vrouw die denkt, wat? Hoe vind je elkaar? Hoe hebben ze elkaar weer gevonden? Ja, waar zat dat in? Ze gaan naar de begraafplaats, na de dood, om dat graf te zien. In 2015, toen hij overleed was, was die begraafplaats een minuscule islamitische aanwezigheid van doden. Als ze een jaar terugkomen, zijn er wat meer. En dan zegt je vader ook, kijk, hij heeft gezelschap gekregen. Er zijn steeds meer vrienden bijgekomen, want zo was Ilyes. Die trok mensen aan, weet je wel. En dan gaat hij liggen en hij is niet praktiserend, maar wat hij wel doet, en dat vertelde, dan gaat hij naar de Koran luisteren. Hij gaat dan liggen naast het graf. Ze nemen van die plastic matjes mee en dan gaan ze liggen naast het graf, links en rechts, tegenovergesteld. En dan gaat hij naar de Koran luisteren en dan hoort hij die recitatie en dan wordt hij rustig van. En dat verbindt hem namelijk weer met zijn eigen jeugd en met zijn eigen mensen die hij heeft begraven en heeft zien doodgaan. Dus hij maakt een connectie. En wat ik heel mooi vind, dat die moeder van de vader heeft hem een bepaald plantje meegegeven. En dat heeft hij geplant bij het graf. Oh ja. Een soort uit Marokko, een soort van aanwezigheid is bij dat graf. Nou, en op die manier vullen mensen de ruimte van de rouw in. Door dat soort, waardoor ze even... Maar Petra, de moeder, moest daar dus ook nog haar rol dan weer in vinden. En hoe brengen ze elkaar dan samen in deze periode? Want je zei, het is eigenlijk best bijzonder dat ze nog bij elkaar zijn. Nou, zij moet gewoon heel veel accepteren van die man. Die man die wil altijd weg, die wil nooit thuis blijven. Die is boos. Ja, ze... Zij gaat naar yoga, ze gaat naar yogales en ze valt af. Ze valt enorm af en dan gaat ze naar yogales. En dan voelt ze gewoon dat lichaam van haar zoon eigenlijk bijna op zich. Ja. En hij gaat dan rondjes rijden op de snelweg, op de Ring Utrecht. Om even... En ik heb het verhaal vanuit Petra beschreven, vanuit Sophie, de moeder. Mm-hmm. En wat ik zo... Zij wil grip krijgen op alles door er een boek van te maken. Ja. Zij wil het opschrijven, want dat is haar manier om het vast te houden. Dat is haar manier om een monument te maken. Ze kan alleen niet schrijven. Dat las ik in een interview dat ze dat over zichzelf had gezegd. Eigenlijk kwam ik erachter, ik kan dat helemaal niet. Dus ging ze op zoek naar iemand zoals jij, die er zeer bedreven in is. Ze heeft toch 600 pagina's bij elkaar gepind. Maar ik heb het doorgelezen. En ik was vooral heel benieuwd naar eigenlijk hoe ze wonen in Utrecht in een buitenwijk. En hoe in zo'n huis, hè, dan kom je bij elkaar, twee van die individuen. En eigenlijk ben je in je hoofd met hele andere dingen bezig. Hoe ga je de dag met elkaar door? Hoe praat je met elkaar? Hoe gun je elkaar nog de ruimte? En natuurlijk het verhaal van hoe en toen het ongeluk vindt dan plaats. Wat gebeurt er? Wat maak je mee? En hoe zorg je ervoor dat alles goed komt op dat moment? Ja. Dat het de kant op gaat die je wil. Ja. Je bent echt in het leven van deze mensen gedoken. Ook in de meest kwetsbare tijd van deze mensen, denk ik, van hun leven. En dan schrijf je vervolgens een boek over dat meest kwetsbare moment. Ja. Hoe was het om dat aan ze te laten lezen? Nou, het schrijven van het boek heeft me 4 jaar gekost. Omdat het elke zin voelde als een soort mokerslag. Ik vond het was zwaar. Het moeilijkste boek te schrijven. En tegelijkertijd, het materiaal was heel erg zo rijk. Ik werd ook gek. Ik had enorm door geïnspireerd. Want ik dacht van, ik kan nu een thema uitdiepen. En ze geven me de vrijheid. En eigenlijk ben ik de tweede vraag vergeten. Hoe het was om het ze te laten lezen? Ja, natuurlijk heel spannend. Heel spannend, ja. Zij, met Petra heb ik een heel intensief contact gehouden. De hele tijd, dus zij las de hele stukken mee. Ja, ze vindt het heel bijzonder. Ze zei tegen mij, Abdelkader, hoe heb je eigenlijk gewerkt? Hoe kan het? Hoe heb je het gedaan? Dat je deze scènes hebt gemaakt. En dan zei ik tegen, maar Petra, daar heb jij over geschreven. Dat staat daar en daar en daar in dat dagboek. En hij zei, ja, maar hoe zet je dat dan aan je hand? Ze heeft echt een scène. Ze gaat op een gegeven moment naar de middelbare school, waar haar zoon naartoe had moeten gaan. Yeah. En dan wil ze gewoon die klasgenoten zien. En dan wordt ze zo koud ontvangen daar. Op die middelbare school. Niemand heeft. En het leven is verder gegaan. Yeah. En ik vond dat zo ergens op pijnlijk mooi ook. Dat ze zo alleen door die gangen loopt. En niemand van die kinderen kan haar eigenlijk helpen aan herinneringen. Nee. Behalve één jongen waarvan ze niet heeft verwacht. Ja, maar dus de manier waarop ze jou gevoed heeft, heeft jou dus weer geholpen ook bij het schrijven van het boek. Ja. Jullie hebben elkaar allemaal geholpen. En ik denk dat we alle mensen die een biculturele achtergrond hebben en die met geluk, liefde en rouw te maken hebben, dit boek willen geven. Dankjewel voor dit gesprek.

Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. 7 over 11. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Schrijver en ook spraakmaker vandaag Abdelkader Benali vertelde voor het nieuws over zijn net verschenen roman Paradijsvogel boven de Hoge Woerd. Tegen 11:30 spelen we natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: Harrison Ford kruipt nog 1 laatste keer in de huid van wie? Ja, dat is de hint. Ik voeg er nog even aan toe dat de acteur inmiddels zelf ook van archeologische waarde is. Tegen 11:30 krijgt u het definitieve antwoord. Dan nu. Er is een spoedwet in de maak waarin staat dat iedere gemeente mee moet werken aan het vinden van opvangplekken voor asielzoekers, vertelde staatssecretaris Van den Burg gisteren nog maar eens bij Buitenhof. Meer dan de helft van de gemeente heeft een reguliere AZC en dat kan niet, zegt hij. En daarmee voert hij de druk op gemeenten om opvanglocaties te openen verderop. Hoe ga je als gemeente om met die druk? Welke worstelingen voelen raadsleden? Dat bespreek ik met Hanneke Willemstein, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. En op afstand praat ik ook met Utrechtse VVD-raadslid Tess Meerding. Goedemorgen, mevrouw Meerding. Goedemorgen. Ik kom straks bij u, Hanneke Willemstein. Ik begin met u, want u bent naast voorzitter ook raadslid voor GBSV KAAM. Dat klopt. Staat voor Gemeentebelangen Samenwerkingsverband KAAM. In Alphekaam, voor de volledigheid. Ja. Ja, welke vragen hebben gemeenten nou concreet gekregen vanuit Den Haag als het gaat om de opvang van asielzoekers? Het onderwerp asielopvang is bij gemeenten weggelegd. Eigenlijk bij de regio's. De veiligheidsregio's gaan daarover. En zij hebben met elkaar de afspraak gemaakt om in een teamverband, elk voor zich in een bepaalde periode die opvang te verzorgen. Dus een concrete vraag vanuit het Rijk naar gemeentes is er niet. Zij hebben zich opgeworpen om mee te werken aan de oplossing. Ja. En hoe komt het dan bij u terecht? Nou ja, kijk, de gemeenteraad gaat in principe over alles wat de gemeente aangaat. Mm-hmm. En dat houdt in dat je ook gaat over of er een opvanglocatie komt en waar dat die komt en welke voorwaarden dat daar bijvoorbeeld aan zitten. En daar zie je het nog wel eens misgaan. Dat de plannen al behoorlijk concreet zijn voordat de raadsleden betrokken en geïnformeerd worden. Ja, daar gaan we het zo meteen wat dieper op in. Eerst nog eventjes over deze plannen vanuit Den Haag voor die spoedwet. Voelen gemeenten zich voor het blok gezet door deze wet? Ik kan me niet voorstellen dat er geen gemeentes zijn die zich voor het blok gezet voelen. Er zit wel een verschil in. Hè? In heel veel gemeentes gaat het goed en in andere gemeentes gaat het mis. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het in de gemeentes waar raad en college goed samen optrekken en waar raadsleden goed meegenomen worden, ook vooraf in de besluitvormingsprocedure, dat het daar over het algemeen wel wat soepeler verloopt. Mm-hmm. Neemt niet weg dat er gemeentes zijn waarbij de raad in coalitieakkoorden of anderszins besloten heeft van, nou ja, wij willen dit niet binnen onze gemeente. En ja, eigenlijk, daar heb je het dan dus gewoon mee te doen. Dat zijn afspraken die worden niet voor niks gemaakt. Mm-hmm. En dan word je door zo'n wet wel voor het blok gezet, ja. Ja. Dat lijkt me wel. Ja, ja, maar goed, dat zou dan moeten zorgen voor een meer eerlijke verdeling. Dat is het argument, ja. Maar die voelt u niet? Niet direct. Ik denk wel dat het handig is om regio's daarin meer daadkracht te geven. Dat brengt overigens een ander probleem met zich mee voor raadsleden, hoor. Maar goed, dat even terzijde nu. Omdat je dan gewoon veel beter kunt bepalen waar iets wel en waar iets niet kan. Je hoeft niet als gemeente allemaal hetzelfde te doen. Er wordt nu ook gewoon goed gekeken van, nou ja, waar past een opvanglocatie wel en wat is de ondersteuning die andere gemeentes moeten bieden daaraan. Ja. En dan lever je bijvoorbeeld ambtenaren. Oh ja, ja. Hoe gaat het in uw gemeente met de opvang? Op zich goed. We hebben niet binnen onze gemeente, maar vlakbij onze gemeente al heel lang een AZC. Al meer dan 20 jaar geloof ik. Dat gaat allemaal prima. We hebben nu vooral te maken met opvang van Oekraïners die georganiseerd moet worden. En de opvang voor, ze heten geen AMAS meer, hè? De minderjarige vluchtelingen. Alleenstaande minderjarige asielzoekers. Ja, maar dat is, ik las een andere afkorting in de krant afgelopen weekend. Maar goed, daar wordt ook voor gezorgd in een buurgemeente. En wij worden als raadsleden adequaat geïnformeerd. Wel af en toe rijkelijk laat. Ja. Maar ja, dan nog kun je het agenderen als je dat nodig vindt. Maar dat is tot op heden niet nodig. Ja. Tess Meerding, u bent raadslid in de gemeente Utrecht. Op welke wijze speelt de asielopvang een rol binnen de gemeente Utrecht? Ik weet dat Utrecht veel asielzoekers opvangt, in een jaarbeurs bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. In Utrecht hebben wij meerdere ook vaste AZC's. En dat loopt in principe prima. Je ziet dat Utrecht gewoon een groot deel van de opvang verzorgt. Waar wij wel mee zitten is dat wij ook als VVD het standpunt hebben. Het is prima dat je als Utrecht zijnde je aandeel doet. Maar wij vinden het ook belangrijk voor het belang van Utrecht zelf dat gemeentes om ons heen ook hun aandeel doen. En dat het niet zo is van we laten Utrecht wel de kar trekken en echt een overgroot buitenverhouding groot deel doen. Mm-hmm. En dan doen wij om Utrecht heen niks. Nee. En dat vinden wij ook geen eerlijke verdeling. Want dat is zoals het nu gaat, vindt u? Nou, enigszins wel, ja. We zien wel dat gemeentes om Utrecht heen, zeg maar in de provincie Utrecht, niet altijd even happig zijn om hun deel ook in de asielopvang op zich te nemen. Mm-hmm. Utrecht staat natuurlijk bekend als een hele linkse stad met een ontzettend links stadsbestuur. Mm-hmm. Dus die gemeentes en de landelijke overheid weten natuurlijk ook heel goed. Nou, als we ergens nog meer asielzoekers willen laten opvangen, nou dan staat Utrecht natuurlijk bovenaan het lijstje. Ja, is het ook niet zo omdat ze gewoon de ruimte hebben? Er is een jaarbeurs, om er even wat te noemen. Nou, dat speelt mee, maar daarom heb ik het ook echt wel over naar verhouding. Want wij begrijpen natuurlijk heel goed als VVD Utrecht zijnde van, nou, als Utrecht doe je natuurlijk meer dan een kleine buurgemeente. Maar dat betekent niet dat andere gemeentes om ons heen niks hoeven te doen. Ja, zo'n spoedwet waar de staatssecretaris nu mee bezig is, komt die dan wat u betreft als geroepen? Nou, met de spoedwet, dat is eigenlijk heel, heel lastig. Want aan de ene kant, als ik echt vanuit het Utrechtse belang praat, dan denk ik, ja, dat is fijn. Want wij doen ons deel al en dan kun je dus die andere gemeentes daar ook op wijzen. Mm-hmm. Maar als raadslid kijk ik daar natuurlijk wel anders naar. Want ja, de functie van raadslid en de functie van de gemeentebestuur is toch ook wel dat je over bepaalde dingen zelf gaat. En dan ben je niet zo blij als dit soort ingrijpende dingen vanuit de overheid worden opgelegd. Ja, nou zegt Erik van den Burg als argument daartegen, er zijn wel meer dingen die gemeenteraden gewoon moeten doen omdat Den Haag dat heeft bepaald. Om maar even te zeggen, het uitgeven van paspoorten of een riolering aanleggen moet ook allemaal. Ja, dat klopt. Maar het is niet voor niets dat er nu een nieuwe wet geschreven moet worden om deze taak eigenlijk weer bij de Rijksoverheid te trekken en dat vervolgens aan de gemeentes op te leggen. Dus dat maakt wel dat dit iets is wat voorheen nog niet zo ging en dan nu in het leven wordt geroepen en dus debat oproept. Ja. En daarnaast zie je dat dit natuurlijk ook iets is wat heel gevoelig ligt en heel veel toch wel reacties oproept onder inwoners. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Nou ja, omdat denk ik meerdere redenen voor. Mensen hebben natuurlijk altijd een bepaald beeld ook als er bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum in de gemeente komt. Zeker als dat dicht bij huis komt. Dan zijn er altijd wel angsten en zorgen. Van ga ik daar geen overlast van krijgen? En hoe gaat het dan hier in de omgeving? En dat is wel iets wat als heel erg impactvol wordt ervaren door inwoners. Ja. Komt het ook niet door de politiek? En hoe die met het onderwerp zijn omgegaan? Nee, ik denk eigenlijk dat de politiek ook vooral reageert op de zorgen die bij inwoners leven. En niet andersom. Maar de vraag is dan natuurlijk de zorgen die inwoners hebben. Ik refereer even bijvoorbeeld aan een bericht op nu.nl van vandaag. Uit de rondgang van de site blijkt dat er overlast bijvoorbeeld van AZC's echt nihil is. Iets wat ook in 2015 al uit onderzoek is gebleken. Bestuurders die zouden dat toch moeten weten, zou je zeggen. En die zouden dan toch tegen mensen kunnen zeggen in hun gemeente, joh, ik snap dat u het gevoel heeft, alleen uw gevoel klopt niet, bij wijze van spreken. Laten we er even over gaan zitten. En de vraag is natuurlijk, gebeurt het voldoende? Of gaat de politiek niet heel erg veel mee in dat sentiment? Ik denk niet dat de politiek per se heel erg meegaat in dat sentiment. Ik denk wel dat, zoals u dat beschrijft, hè, met inwoners in gesprek gaan, dingen uitleggen. Dat kan heel erg helpen, maar dat gebeurt ook niet altijd. Dus soms wordt ook juist gewoon het besluit genomen, er komt hier wel een AZC. Of de landelijke overheid dat nu besluit, of een gemeente zelf. En dan voelen inwoners zich ook lang niet altijd betrokken. Ja, en dan raken we inderdaad de kern van ons gesprek. En dat is, ja, dan bent u raadslid. U vertegenwoordigt natuurlijk de mensen in uw gemeente, mevrouw Willemstein. En dan mist u informatie, of van uw eigen college, of vanuit Den Haag dus. En dan heeft u het gevoel, dan staan we met de rug tegen de muur. En dat kan niet. Nou, dat is absoluut frustrerend. Kijk, als raadslid ben je namelijk ook degene die het dichtst bij inwoners staat. En die dus in de supermarkt of bij de bakker aangesproken wordt op dat soort rijksbeleid. En mijn idee is dat de meeste raadsleden best bereid zijn om dat uit te leggen, ongeacht politieke voorkeur of wat dan ook. Maar dan moet je wel weten wat er gaande is. Dus de oproep aan Den Haag is wat dat betreft vooral: leg eens uit wat je nou van plan bent. Mm-hmm. Wees helder in wat je vraagt van gemeente. Ja. En doe daarna ook wat je zegt. Ja. Is dat alleen een boodschap aan Den Haag of ook aan uw eigen colleges bijvoorbeeld, van burgemeester en wethouders? Die colleges zijn er zeker. Nou, niet direct die in mijn eigen woonplaats, maar er zijn zeker raadsleden die ook echt wel iets anders van hun college mogen verwachten. Ja. Ja, want u zegt het ook, heeft een stuk geschreven met een groot kritiekpunt eigenlijk. Hè? En dat is het achterhouden van informatie door het college. En daarin zegt u ook, laat je als raadslid niet afbluffen. Nee, dat klopt. Doen te veel raadsleden dat? Nou, veel raadsleden hebben nog steeds niet het besef dat zij het hoogste bestuursorgaan zijn. Dus dat doen we ook onszelf aan, wat dat betreft, als gemeenteraad. Ja. Dat ben je wel. En die rol die moet je pakken. En dat houdt dus in dat als jij informatie verlangt van een college, dat gewoon naar je toe hoort te komen. Ja. En sterker nog, eigenlijk moet het van tevoren al naar je toe komen. Maar goed, stel dat dat niet zo is, mm-hmm. Dat waar je om vraagt, zou je moeten krijgen. Ja, Tess Meerding, herkent u dat? Ja, dat herken ik zeker. In Utrecht speelt dat wel. Nu was het concrete voorbeeld het huisvesten van statushouders. Daar was een besluit over genomen. En dat gebeurde eigenlijk toen net het reces van de gemeenteraad was ingegaan. Dus met andere woorden, alle raadsleden denken, nou, er staan geen raadsvergaderingen meer gepland. Mensen gaan met vakantie. En dan wordt er zo'n belangrijk besluit genomen. En dan ja, heb je als raad dus eigenlijk heel weinig middelen en word je als het ware buitenspel gezet. Ja. Goed, we kunnen inmiddels stellen dus dat het allemaal niet zo erg vloeiend loopt. We horen dat inwoners ongerust zijn, dat raadsleden niet altijd weten waar ze aan toe zijn, dat er gemeenten zijn die wel willen meewerken en gemeenten die niet willen meewerken. Het zorgt er ook voor dat de kritische geluiden vanuit Den Haag dan weer steeds luider worden, want die willen ook natuurlijk dat de situatie verandert. Zo haalde staatssecretaris Van den Burg afgelopen donderdag tijdens het asieldebat in de Tweede Kamer flink uit naar gemeenten. Er zijn echt talloze gemeentes die hebben gezegd in dit land, wij zijn bereid om vrouwen op te vangen, wij zijn bereid om kinderen op te vangen, maar we zijn niet bereid om alleenstaande mannen op te vangen. Daar kunt u wat van vinden, daar kan ik wat van vinden. Het leidde zelfs tot de bizarre situatie dat wij op een gegeven moment een homoseksueel stel uit de opvang hebben gehaald en naar de gemeente hebben gebracht. En die gemeente stuurde midden in de nacht dat homoseksuele stel terug. Onder het motto, we wilden toch geen mannen, dat hadden we toch gezegd. Ik vind daar wat van. Maar wij kunnen gemeentes niet verplichten op dit moment om mensen op te vangen. Mevrouw Willemstein, u vindt hier wat van, hè, wat de staatssecretaris nu zegt. Ja, absoluut. Dit vind ik eigenlijk zo slecht. Kijk, het is, we hebben een groot probleem. Hè? Die hele asielketen die loopt vast. Die is gebaseerd op een bepaald beleid wat de afgelopen jaren door Den Haag bepaald is. Onder andere door de partij van deze staatssecretaris. Het is hartstikke vervelend dat daar dingen misgaan. Maar het is niet voor het eerst dat er dingen misgaan. En wat deze staatssecretaris doet, hij verwijt nu gemeenten dat ze niet mee willen helpen aan de oplossing. En hij ligt er ook nog eens één voorbeeld uit, een minuscuul voorbeeld uit, om dat kracht bij te zetten. Nou, dat vind ik op zijn minst niet zo netjes. En eigenlijk gewoon asociaal. Dat hij die gemeente daar zo specifiek op aanspreekt? Ja, zeker. Terwijl het verheldert wel een hoop. Zou je ook kunnen zeggen van, oh, dus daar loopt de staatssecretaris tegenaan. Ja, maar het helpt het werkt niet mee aan een oplossing. En ik denk, hè, je hebt nu een praktische oplossing nodig om het vastlopen van het systeem weer vlot te trekken. Ja. En de politieke discussie over hoe je daarna je asielbeleid in moet richten, die mag best gevoerd worden, maar heeft weinig te maken met mensen die op de grond liggen in Ter Apel. Ja. Mevrouw Meerding, hij is van uw partij, van de VVD. Mevrouw Willemstein die zegt, eigenlijk is het ook een beetje het probleem dat gecreëerd is door de VVD. Want die was nu eenmaal de afgelopen jaren in Den Haag de baas, tussen aanhalingstekens. Hoe luistert u naar de staatssecretaris? Nou, ik vond dit eigenlijk wel een mooi en krachtig citaat. Kijk, het is natuurlijk een hele schrijnende situatie. En ik heb net al uitgelegd, als raadslid kijk ik daar dan anders naar, terwijl ik ook heel goed die moeilijkheid vanuit Den Haag begrijp. Mm-hmm. En dat we ook heel graag willen dat andere gemeenten hun aandeel gaan doen. Maar ik snap wel dat hij dit voorbeeld geeft. En ik denk waar de oplossing hem in zou moeten zitten, is dat de staatssecretaris ja, dwang is natuurlijk, moet het laatste middel zijn. Hè? Mm-hmm. Dus hij kan ook een heel dringend beroep doen op gemeentes. En ik denk ook dat de tekst die je net hoort... Maar dat is toch gebeurd de afgelopen tijd en toen gebeurde er te weinig? Nou goed, u en ik hebben niet bij die gesprekken gezeten. Dus ik weet niet hoe dringend die oproep natuurlijk geweest is. Mm-hmm. Ik denk ook dat wat er de afgelopen tijd is gebeurd... wat er de afgelopen tijd in het nieuws is geweest... weer een ander licht op de dingen schijnt. En ik hoop nog steeds dat gemeentes toch vatbaar zijn... voor een redelijk gesprek, voor deze oproep. Ja. En dat je er dan samen kan uitkomen. Want dat is dus ook dat is de enige oplossing. Als je niet wil dat gemeenten worden gedwongen... dat raadsleden met hun rug tegen de muur... En als je wilt dat iedereen behandeld wordt op een manier zoals we hebben afgesproken met elkaar in deze democratie, dan is dat dus eigenlijk de enige oplossing. Mevrouw Willemsen, denkt u dat ook? Dat je dan dus gewoon maar moet vragen aan gemeenten nogmaals weer, wilt u meewerken? In plaats van die spoedwet? Nou, ik ben sowieso niet tegen dat niet voor dat verplichte. Ook omdat het op veel plekken gewoon wel goed gaat. Kijk, ja. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar burgemeester Bruls, die de oproep doet. Gemeente, mm-hmm. Eigenlijk ook gemeente zeur niet zo en werk gewoon mee. Kijk, dat snap ik wel. Ja. En daar vind ik ook niet zo heel veel op tegen. Dan doe je gewoon een moreel appel. Mm-hmm. En toevallig weet ik, omdat een van onze bestuursleden uit Nijmegen komt, dat hij zelf zijn raad wel degelijk ook heel goed betrekt. Ja. Regionaal verband lijkt me een goed idee. Wat wel een andere discussie oplevert in hoeverre dat raadsleden dan voldoende betrokken precies, worden. Precies, want dat is waarom we hier natuurlijk met elkaar zitten vandaag. Wat doet dit met raadsleden? Dan is eigenlijk gewoon de pointe, neem ons serieus. Nou, absoluut. Want ja. Wij zijn maar uiteindelijk dat de baas begint in de met dat wij onszelf serieus nemen. Hè? Dus dat is ook een oproep aan alle raadsleden in Nederland om ook hun college scherp te houden. Ja, bedankt allebei voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Marcel Heesakkers uit Weert, goedemorgen. Goedemorgen. U bent 65. Nog steeds. Hoofdconducteur bij de spoorwegen. Niet meer. En net met pensioen, wilde ik zeggen. Ja, per 1 juli, ja. Afgelopen juli. Heeft u net die lekkere CEO-verhoging misgelopen? Bijna 10%. Ja, dat is wel zunt, zeggen ze bij ons in Brabant. Ja. En u bent vandaag met de auto, begreep ik, want er was gedoe met de trein. Ook dat nog. Ja, klopt. Ja, nee, ze missen me nu al, hè. Ja, is dat het? Ja. Ik ben blij dat u hier bent. U kunt €300 winnen natuurlijk deze week. Als u weet een hoge score neer te zetten en die natuurlijk de hele week te behouden. Ik wens u heel veel succes. Ja, dank u wel. NS en de bonden, die hebben een voorlopig akkoord bereikt. De staking is opgeschort. En heel fijn voor de treinreizigers. Maar ik vind het heel fijn dat ze beter loon hopelijk krijgen. Afgelopen vrijdag nog lag het hele treinverkeer plat door de staking. Als je het over het geld hebt, twee keer een eenmalige van €1000. Klinkt als een goede deal dus. Nou, dat is maar afwachten. Er zit ook eenmalige bij, dat is goed geld, maar het is niet structureel. Door de hoge inflatie denken economen dat meer mensen bereid zullen zijn om te gaan staken voor meer loon. En NS'ers die werken keihard hebben, die moeten nou gewoon een eerlijk deel hebben. En hier krijgen ze, als ze ja zeggen tegen dat tekort. Ja, lekker met uw neus in de boter. Het is puur toeval. We weten namelijk nooit precies wie onze kandidaat is op deze dag. Ik hoop wel dat ik een goed antwoord heb. Ja, dat hoop ik ook voor u, ja. Verdere stakingen dus bij de NS zijn voorlopig van de baan. Vraag 1. De komende hoeveel maanden krijgt het personeel gemiddeld een 9,25% loonsverhoging? De eerste half jaar 5% en dan 3,65. Hoeveel maanden in totaal is de vraag? In 12 maanden tijd aan. Nee, het is niet goed. 18 maanden. 18 maanden. Ja, ze krijgen het in 18 maanden tijd. Vraag 2 dan. Het personeel krijgt ook nog eens 2 keer €1000. December dit jaar en in welke maand volgend jaar? Dat is in januari 23. Nee, dat is in juli. Ze ziet u maar, u krijgt het geld niet. Dan is het gewoon, heeft het niet beklijfd, denk ik. Dat u denkt, het komt erbij. Ik dacht, vanaf 1 juli krijgen ze en dan 1 januari weer. Ja. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar. Het Oekraïnse leger heeft naar eigen zeggen 3000 vierkante kilometer grondgebied heroverd op de Russen. Triomfantelijk hijst een Oekraïnse militair de vlag in de zendmast van een dorp dat maandenlang was bezet door het Russische leger. Volgens Rusland gaat het om een tactische terugtrekking. Oekraïnse troepen blijven terreinwinst boeken. Het Russische ministerie van Defensie heeft officieel toegegeven dat het Russische leger welke provincie heeft verlaten? Pas. Kharkov. Vraag 4. De kerncentrale in welke plaats is inmiddels volledig stilgelegd? Ja. Puntje van de tong? Ja, Kharkov, zeg ik, maar dat is niet, hè? Zaporizhia. Ja. Vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Wie is hier aan het woord? je had altijd hoop tot de laatste snik. En dan hoop je dat het erin, dat hij toch nog erin gaat. En ja, ik was niet heel erg aan het voorspellen van wat gaat het worden. Maar je blijft altijd die hoop houden. Want... trainer van PSV. En kijk even naar de jury. We willen graag een naam weten. Ook weer een puntje van de tong. Maar ja, dit moet je wel weten. Ja. Zal ik het maar zeggen? Ruud van Nistelrooy. Ja, dat is een echte oja. Hè? Vraag 6 dan. In welke minuut schoot aanvoerder Cody Kapko de 1-0 binnen uit een penalty? Echt in de laatste seconde, laatste minuut van de wedstrijd. Ja, welke? De jury is heel streng hier, hè? 93e minuut. Nee, het is de 96e minuut. Bij de volgende vraag gaan we kijken of we nog wat punten kunnen scoren. We krijgen vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? 4. Ik heb de max niet gehaald. 3. Maar verder wel eerste stappen gezet. 2. Ik eindigde in Monza op de 9e plek. 1. En pakte punten tijdens mijn debuut. Ja, en dat is goed. Dus dat is fijn. Dan heeft hij in ieder geval 1 punt binnen. Hè? Dat lucht op. Oké, even diep ademhalen. Gaan we naar het kanon. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. In de kathedraal van welke Schotse stad is vanmiddag een herdenkingsdienst voor de overleden koningin Elizabeth? In Edinburgh. Goed, de politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een illegaal feestvlak bij welke snelweg? Edinburgh. De A2, hoe heet de Spaanse tennisser die de US Open heeft gewonnen? Alcatraz. Alcaraz, moet ik zeggen. De landelijke ledenraad van welke beroepsgroep twijfelt over het integraal zorgakkoord? De LAZ of zo. De huisartsen. Welke organisatie is gestopt met het geven van medische hulp in Ter Apel? Pas. Artsen zonder grenzen. Annemiek van Vleuten wil na de Giro en de Tour welke andere grote ronde? De Tour de France. De Ronde Italia, van Spanje. De Vuelta. En Nee. Pas. Welke actrice kreeg de Theodor voor beste vrouwelijke hoofdrol? Pas. Hadewig Minis. In welke stad is een man aangehouden vanwege uitlatingen over een aanslag op Rutte? In Den Haag. In Amsterdam. Hoe heet de Belgische wielrenner die de Ronde van Spanje heeft gewonnen? De Van Vleuten. Evenepoel. Evenepoel, ja. Dat was een zware, hè? Ja, echt helemaal. Ja. Nou, heel toch bedankt slecht, voor het mee. Je hebt 1 punt gescoord. Goh, ja, hey, dat is ook een prijs. Vraag om revanche, ja. Dat is eigenlijk wel een prijsje verdiend. Vraag 13 nog. Harrison Ford kruipt nog 1 laatste keer in de huid van wie? Dat was nog Indiana Jones. Is nog even aardig om mee te geven. Daar hebben we de hint voor gegeven. Heel erg bedankt voor het meedoen, meneer Heesakkers. En ik hoop echt tot ziens. Bedankt, Abdelkader Benali, dat je hier wilde zijn. Bedankt, Hanneke Willemstein en Tess Meerding. Ook voor uw aanwezigheid. Zometeen hier op Radio 1 hoor je Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. Het Oekraïense leger boekt steeds meer vooruitgang in het oosten van het land. Inmiddels heeft Kiev in 24 uur meer dan 20 steden heroverd. Wat betekent dat? Ik ga praten met Marten Kruijf, voormalig commandant landstrijdkrachten, zo in Sven op 1. Dat na 11:30. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS-journaal met Liselot Thomassen. Dit was een programma van KRO-NCRV.